NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Over een uur krijgt de eerste 80-plusser een boosterprik tegen het coronavirus. En dat gebeurt bij de GGD in Den Haag. Naast de 80-plussers krijgen ook zorgmedewerkers een boosterprik. En vanaf januari iedereen van 60 jaar en ouder. De werkloosheid is weer net zo laag als voor de coronacrisis. Volgens het CBS hadden in oktober bijna 280.000 mensen geen baan. Oftewel 2,9% van de beroepsbevolking. In het begin van de pandemie liep de werkloosheid nog snel op, naar een piek van bijna 430.000 mensen in augustus vorig jaar. Bloedbank San Quinn is van plan donoren een screening aan te bieden op vroege signalen van aandoeningen als hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Donoren kunnen kiezen of ze het willen weten als er iets wordt gevonden in het gedoneerde bloed, zegt de organisatie. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin wordt opnieuw door een filmmedewerker aangeklaagd voor het dodelijke schietincident op de set van de film Rust, waarbij een cameravrouw omkwam. Volgens de medewerker stond er in het script niet dat Baldwin een pistool moest afvuren. Een lichttechnicus beschuldigde de acteur eerder ook al van nalatigheid. Het weer, vooral in het zuiden, kans op wat zon. Verder bewolkt en een kleine kans op regen en zo'n 12 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A27 Utrecht richting Breda. Door een kapotte vrachtwagen 8 kilometer tussen Noorderloos en Nieuwedijk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. Nog een uurtje en dan krijgt dus de eerste 80-plusser zijn boosterprik. Onze spraakmaker is Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen en welkom. Iemand in de omgeving al boven de 80 die met smart zit te wachten op wanneer mag ik? Of ja, niet? Zeker. Ja? Dus ik zie het wel echt met vreugde tegemoet. Ja? Ja. Is dat een nog opa, oma, tante? Ja, en de schoonfamilie. Okay. Dus iemand van 82. En ik denk dat die blij is als hij een boosterprik krijgt. Het heeft enigszins misschien het gevoel van bezorgdheid wat een beetje wordt weggenomen. Ja. Ja, en het is ook voor die doelgroep belangrijk dat ze allerlei zaken kunnen blijven doen. En zich tot op zekere hoogte veilig voelen. Dus, Want merk je meer voorzichtigheid nu die aantallen zo oplopen? Ja, zeker bij de wat kwetsbare en de oudere mensen merk je veel voorzichtigheid. Ja. Toch niet naar evenementen of congressen of lezingen gaan. Dingen afzeggen. Niet naar voorstellingen, theater. Toch maar weer meer binnenshuis blijven, zo gezegd. Zeker. Ja. Voor het Mediaforum is hier alvast journalist en oud-Duitsland-correspondent Margriet Brandsma. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Zijn ze al flink aan het boosteren in Duitsland? Ik weet niet helemaal zeker of ze... Er zijn volgens mij al wel deelstaten waar de derde prik inderdaad al gezet wordt. Volgens mij nog niet op hele grote schaal. Maar ja, ook wat dat betreft trekken Nederland en Duitsland redelijk gelijk op. Want het zal de komende maanden wel volop gaan gebeuren. Ja. Nou ja, ook de afgelopen dagen hebben we natuurlijk veel naar Duitsland gekeken vanwege de 2G, waar natuurlijk per deelstaat men de regels mag bepalen. En wij probeerden dat helder te krijgen. Ja, dat is bijna niet te doen. En dat zie je natuurlijk al voortdurend tijdens deze coronaperiode. Merkel heeft in het begin wel eens gezegd, daar moeten we van af. Want als je van de ene naar de andere deelstaat rijdt, kun je opeens met hele andere regels te maken krijgen. En dat is bijvoorbeeld ook aan de hand met IC-bedden. Hier in Nederland is nu de indruk gewekt in het nieuws, Duitsland zit vol, kan geen Nederlandse patiënten hebben. Mm-hmm. Nou ja, dan lees ik vanmorgen in de Volkskrant Alex Friedrich, nog niet zo lang geleden actief in het UMC in Groningen. Ja. Nu werkt hij als in Münsterland. En hij zegt in Noord-Rijn-Westfalen, deze deelstaat zijn er, mocht het nodig zijn, best bedden beschikbaar. Dat is natuurlijk altijd een beetje lastig als het om Duitsland gaat. Ja, maar dan zou je als Nederland moet je eigenlijk vooral met al die naar de grensdeelstaten kijken. Precies, hè? En dat zijn Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saksen. En ja, als het nodig mocht zijn, denk ik dat daar best mogelijkheden nog zijn. Althans, begrijp ik. Wij laten de corona zelf even voor wat het is voor het komende half uur. Maar de manier waarop er gesproken wordt over in de Tweede Kamer, dat hebben we gezien de afgelopen dagen, kan nogal hoog oplopen. Gisteren, en dat was een heel ander debat in de Tweede Kamer, ging het weer mis, zo gezegd, als het gaat om die omgangsvormen in de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil vandaag in gesprek met de fractieleiders. Forum voor Democratie, Kamerlid Van Houwelingen, die ging te ver, aldus Bergkamp. De stelling is, er moet strenger worden opgetreden tegen Kamerleden die zich misdragen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, wil in gesprek met alle fracties over de omgangsvormen in de Kamerdebatten. Aanleiding zijn uitlatingen van Kamerleden van Forum voor Democratie. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Ik ben enorm trots op onze achterban dat zij alles op alles zetten om mevrouw Gundogan ervan te overtuigen dat ze met het absurde beleid moet stoppen. Het is niet de eerste keer dat Kamerleden zich niet houden aan de geldende omgangsvormen. Ja, wat arg. Ja, ik doe eens normaal, man. Wat arg. Voorzitter, ik ben inmiddels ook voor flapdrol uitgeschoten. Mag ik even ook? Even een klein beetje respect. Respect voor de regels die we met elkaar hebben afgesproken. We weten toch allemaal dat mevrouw Kaag heel graag terroristen om zich heen heeft. Voorzitter, dit is toch wel schunnig, hoor. Waarom kunnen we niet op een nette manier met elkaar hier spreken? Wie ben jij om mijn loyaliteit vraag te stellen? Volgens de voorzitter is het hoog nodig dat er iets aan gedaan wordt. Want, zo zei zij vanochtend ook bij het Radio 1-journaal, Vera Bergkamp, het is natuurlijk niet iets van vandaag of gisteren. Dit is al jaren aan de gang en we zien het steeds verder gaan als het gaat om die verruwing en die omgangsvormen. Vandaar dus dat het gesprek moet plaatsvinden. Want zegt, ik kan dat niet alleen. Alle partijen moeten dat met elkaar gaan afspreken. De stelling is dus, er moet strenger worden opgetreden tegen Kamerleden die zich misdragen. Margriet Brandsma, je hebt lang rondgelopen, ook in Den Haag. Nu zie je die verruwing meer van buitenaf. Ja, ook. Maar natuurlijk in de Kamer zelf ook. Ja. Hè. Gisteren was daar toch ook wel weer een goed voorbeeld van. Ja, ik vind het absoluut. En ik denk ook dat dat gesprek wat Bergkamp nu wil heel erg noodzakelijk is. Maar ik denk ook dat je er consequenties aan moet verbinden. Want het heeft natuurlijk geen zin om elke keer met elkaar te constateren, het gaat steeds verder. Ik heb dat Gerry Verbeet horen zeggen als Kamervoorzitter. Ik heb dat Ariep horen zeggen als Kamervoorzitter. Op een gegeven moment moet je denk ik ook zeggen van, er staan ook sancties op. Mm. Namelijk het woord ontnemen en niet meer geven. Maar elke keer praten en zeggen, jongens, het verruwt, dat zou niet. Dat is een beetje pappen en nat houden, denk ik, op dit moment. Ja. Dus een gesprek ontzettend zinvol, maar niet vrijblijvend. Nee, maar tegelijkertijd heb je natuurlijk niet voor niks een parlementaire onschendbaarheid. En die vrijheid van meningsuiting, die met name dan ook nog in dat Tweede Kamergebouw nog een streepje erbij heeft, zeg maar, dan dat wij hier in het dagelijks leven nog hebben. Ja, ik weet dat het is ongetwijfeld niet makkelijk om daar een vorm voor te vinden. Tegelijkertijd denk ik, als wij het er met een heel veel Nederlanders over eens zijn dat dit te ver gaat, dat de Kamer omgangsvormen heeft en niet voor niks, dan moet er volgens mij toch ook een weg te bedenken zijn dat je het minder vrijblijvend laat zijn dan het tot nu toe is geweest. Zou je dan ook kunnen zeggen, het reglement van weleer volstaat eigenlijk niet meer met hoe er tegenwoordig debatten worden gevoerd met elkaar? Ja, misschien moet daarnaar gekeken worden. Want ik denk, nogmaals hoor, ik prijs het in Bergkamp dat ze dit gesprek aangaat, maar ik ben bang dat ik de uitkomst wel een beetje kan voorspellen. Ja. Dat er een aantal fractievoorzitters inderdaad gaat zeggen of het gaat inderdaad te ver. Mm-hmm. En misschien wel allemaal, maar als de gemoederen een volgende keer weer hoog oplopen, dan zitten we in dezelfde discussie. Ja. Lotte Jensen? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. En ik vind dat gisteren de Kamervoorzitter echt wel strenger had mogen ingrijpen. Dat was evident dat daar een grens werd overschreden. Het vond er daarna een soort semantische discussie plaats. Was het wel of niet een persoonlijke bedreiging? Maar toen dacht ik, nee, dit is geen semantische discussie meer. Het was zo evident dat dit eigenlijk niet op die manier gezegd mag worden in de Tweede Kamer. En natuurlijk, vrijheid van meningsuiting is ontzettend belangrijk. Dat vinden we allemaal. Maar er zijn ook fatsoensnormen. En er zijn ook andere manieren om je mening te uiten. Dat hoeft niet gepaard te gaan met dit soort retoriek, bedreigingachtige taal. En ja, ik vind dat daar wel strengere regels voor mogen komen. We gaan straks ook met Frans Wijsgraaf, oud-Kamervoorzitter, erover hebben, hè, hoe dat nou zit met het reglement en wat nou wel en niet precies mag. Want je geeft aan van, dat had wel strenger mogen worden opgetreden en of daar genoeg munitie in handen is om dat te doen. Dat is maar de vraag, maar gaan we zo meteen met hem bespreken. Eerst pak ik wat andere reacties erbij van bellers en mensen die schriftelijk ook hebben gereageerd. Alex van Hout reageert via de app dat de Kamerleden van Forum voor Democratie in dit geval uit zijn op publiciteit. Ze misbruiken ook hun achterban daarvoor en moedigen het aan. Schorsen en strafrechtelijk vervolgen is wat hem betreft de enige oplossing. Mieke vindt dat de parlementariërs een voorbeeldfunctie hebben. Ze hebben zich aan fatsoensnormen te houden en zelfbeheersing aan de dag te leggen. Een kinderachtige scheldpartij of een dreigement wil ik van mijn volksvertegenwoordiger niet horen. En Huub van Baal vindt het een lastige stelling met die parlementaire onschendbaarheid die wij kennen. Respect naar elkaar is lastig precies te maken en dat vraagt dus altijd om de grenzen op te zoeken. Het betreft overigens niet alleen Kamerleden, maar ook leden van het kabinet, voegt hij daar nog aan toe. Lianne Vissers, die belde ons vanochtend ook, is docent maatschappijleer en geschiedenis en ook bezorgd. Mevrouw Vissers, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben zeker bezorgd, want ik gebruik regelmatig kamerdebatten ook in mijn lessen. Mm-hmm. En ik denk, als dit een voorbeeldfunctie moet zijn, dan rijst dat mijn haren te bergen, want ik denk, dit kan gewoon niet. Het is niet alleen bedreigend, maar het is eigenlijk ook in mijn beleving een vorm van intimidatie als je achterban, en dan dat ook nog aanmoedigt, dat die e-mails gaan sturen naar Nilüfer van Volt, dan denk ik, dit is zo vergaand en zo grensoverschrijdend. Uh-huh. Dat ik denk, dit is niet de democratie die wij willen. Dit is een naaperij van wat er nu in de Verenigde Staten aan de gang is. Waarbij de vrijheid van meningsuiting wordt gebruikt om permanent andere mensen eigenlijk de mond te snoeren. Mm-hmm. Omdat je ze bang maakt. En in die zin is het, met alle haakjes die u nu noemt, is het dit wel iets om zeker te bespreken in een klas, als ik u zo hoor. Of zegt u, zeker, ik wil die fragmenten juist niet meer gebruiken? Ik gebruik ze zeker en ik blijf ze ook gebruiken. En ik geef daar verder helemaal geen commentaar op. Ik laat mijn leerlingen daarop reageren. Mm-hmm. En die zijn soms verbijsterd. Die zeggen, goh, mag dat allemaal, mevrouw? En dan zeg ik, schijnbaar wel. Maar dat is niet zoals ik denk dat het zou moeten. Ik vind gewoon minimaal je fatsoen houden. Maar nogmaals, dit gaat niet meer om fatsoen. Dit gaat om grensoverschrijdend gedrag wat mij betreft. Ja. U heeft ook al eerder mails gestuurd naar Vera Bergkamp, hè, de huidige voorzitter van de Tweede Kamer. Ja. Wat staat daar dan in? Wat haalt u dan aan of wat kaart u aan? Nou, wat ik aankaart is dat ik haar vraag of zij niet in overleg wil om toch tot strengere maatregelen te komen. Want inderdaad, alleen maar pappen en nat houden, wat mevrouw Brandsma net zei, daar schieten we niks meer mee op. Dit gaat al veel te ver. De pers wordt in feite geringeoord doordat ze niet meer vrij kan spreken en door dit soort lieden achterna wordt gezeten. Nu gebeurt het ook al steeds vaker met Kamerleden. Wij zijn toch geen bananenrepubliek? Kom op, zeg. Wij zijn een democratie. En ik vind juist dat mensen zoals wij helemaal niet links of rechts denken, maar gewoon normaal ons aan de normen houden die we met elkaar hebben afgesproken en de waarden, dat we die naar buiten moeten brengen en niks anders dan dat. U geeft aan van de leerlingen die zijn af en toe gechoqueerd. Zijn er ook leerlingen bij? Want waar het vanochtend ook over ging, is dat we niet alleen verruwing zien in de Tweede Kamer, maar dat dat ook in de maatschappij te vinden is. Zijn er ook leerlingen bij die zeggen van ja, op zich, waarom niet? Dit moet gezegd kunnen worden. Nee, althans mijn ervaring tot nu toe is dat bij dit soort, maar goed, dit is nogal vers, hè, maar ik heb het ook al een paar keer stukjes van meneer Wilders laten zien. En soms zijn er inderdaad, in het verleden heb ik ook wel leerlingen gehad die dat wel interessant vonden. Maar naarmate zij ouder werden, dat is op zich wel grappig om te vertellen, we kwamen ze daar wel op terug. Dus toen zeiden ze wel van, goh, brengt toch heel wat anders teweeg dan wat ik toen dacht. Dus ja, het is natuurlijk ook voor een jong iemand is het ook heel moeilijk om hier zeg maar meteen een standpunt over in te nemen. Ja. Maar daarom geeft u aan wel belangrijk om te bespreken. Als het gaat om de mails aan mevrouw Bergkamp van kom met strengere regelgeving, is dat ook iets wat jullie dan in de klas bespreken? Van waar zou die dan uit moeten bestaan? Ja, maar alleen daar zover ben ik niet, want dit is allemaal nog vrij vers. Ja, maar het is al een tijdje aan de gang, alleen gisteren is daar weer een schepje bovenop gedaan. Dat ben ik met u eens. Maar dan de oplossingen die dan komen is gewoon die mensen gewoon zeggen dat ze gewoon op dat moment hun mond dicht moeten houden en de Kamer uitsturen. Ik bedoel, dat lijkt mij ook alles. Maar nogmaals, ik denk dat daar gewoon de regelgeving die nu bestaat, dat die aangepast moet worden. Ja, dat wel. Omdat dat misschien niet meer van deze, tenminste de manier waarop de debatten worden gevoerd, of dat dan nog aanhaakt bij elkaar. Mevrouw Vissers, dank u wel. Er zal genoeg discussie of in ieder geval gesprekstof weer zijn nu. Maar u dat zou het liever op een andere manier zien, dat is duidelijk. Zeker. Dank u wel voor het bellen. Liane Vissers. Dan ga ik naar Johan Roorda, die belde eerder vanochtend en vindt juist dat wel degelijk alles gezegd moet worden. Nou, ik heb ook het debat gevolgd uiteraard en ja, wel gezien dat de toon erg hard is. Ik ben ook van mening dat het de samenleving geen goed doet, maar ik vind wel dat in onze Tweede Kamer, in ons parlement, alles gezegd moet kunnen worden, dus ook dergelijke teksten, want anders krijg je een constante woordenweging. Hè. Je hoort in hetzelfde debat Sjoerdsma een vergelijking maken. Dat hij zegt van een nazi-sympathisant. Nou ja, dat kan dan ook niet. We weten ook zeg maar met Pim Fortuyn nog in ons achterhoofd waar dat toe kan leiden. Maar toch, ik sta ervoor dat ze een gevoel vertolken wat leeft in de samenleving. En dat gevoel, dat blijft, ook al zou je zeg maar daar een beetje kuisheid overheen strooien, zeg maar. En daarom vind ik het belangrijk dat gewoon alles gezegd moet kunnen worden. Johan Roorda was dat, met zijn standpunt in ieder geval, dat hij zegt ook qua het wegen van woorden, alles moet kunnen. Kuisheid had hij het over. Mevrouw Post die belde ook vanochtend. Goedemorgen. Nou ja, die kuisheid, dat mag wel. Ik verwacht van Tweede Kamerleden fatsoenlijke taal. Het is een Tweede Kamer, niet een achterbuurt. Nee, maar dan zegt u, en daarmee moet ook het taalgebruik aangepast worden. Je kunt gerust alles wel bespreken, ja? Maar hallo, hou het een beetje netjes. En elkaar bedreigen, dat hoort er helemaal niet bij. Nee. Maar als meneer Roorda, die gaf net aan van, we hebben allemaal... Ik noem het Forum voor Democratie ook vaak het Forum voor Demagogie. Zo noemt u ze? Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Zo duid ik hen aan. Vul het zelf maar in. Voor de mensen die niet weten wat demagogie is, pak het woordenboek er even bij. Maar mevrouw Pos, bent u wel gevoelig voor wat meneer Roorda net aangeeft? Van, weet je, de mensen hebben, iedereen die in de Kamer zit, daar is op gestemd. Die hebben een steun. Die hebben mensen die ze wel juist aanhang hebben in het land. Dus dat moet wel betekenen dat iemand in de Kamer gewoon alles kan zeggen wat hij wil. Je kunt alle dingen bespreken in de Kamer. Maar doe het op een andere manier. Doe het even wat netter. Hè? Je hoeft niet tekeer te gaan als een viswijf om je punt over te brengen. Nee. Is het iets, want mevrouw Bergkamp gaf vanochtend ook aan, heeft ze ook eerder gezegd, van dit kan niet alleen een Kamervoorzitter doen, dit is iets wat je met z'n allen moet doen. Heeft u het idee dat daar wel iets kan veranderen? Of als hier in de studio net via een simpel gesprek? Daar heeft ze wel gelijk in. Mm-hmm. Maar ik vind haar een beetje slap met optreden. Ariep had dit al in de kiem gesmoord. Die had al gelijk gezegd van, zo doen we dat niet. Dat denkt u in ieder geval? Ja. Ja, maar ook onder Ariep is natuurlijk die verruwing wel doorgegaan. Sterker nog, die is al jaren aan de gang. Ja. Dit is een maatschappelijke ontwikkeling. Iedereen staat elkaar binnen de kortste keren te beledigen en uit te schelden. Mm. Kom op, kan ook wel zonder dat, hoor. Is er dan, wat u betreft, hebben Kamerleden hebben die een voorbeeldfunctie? Zeker weten. Ja. Okay. Mevrouw Pos, helder. Kuisheid in het debat, zo gezegd. Daar pleit u voor. En een duidelijker optreden ook. Het hoeft niet overdreven kuis, maar kom op, hou je een beetje in. Ja. Het kan beter. Het kan beter, duidelijk. Dank u wel, mevrouw Pos. Inge Pos was dat. Dan gaan we naar Frans Wijslas, oud-Kamervoorzitter natuurlijk van de Tweede Kamer. Meneer Wijslas, goedemorgen ook. Ja, goedemorgen, mevrouw Plag. Misschien is het goed om even te kijken, want het kwam al vaker van strenger optreden, regels aanpassen, iemand kunnen verwijderen. Ja. Wat er nou precies in de reglementen staat, wat wel en niet de mogelijkheden zijn überhaupt van een Kamervoorzitter? Ja, dat zal ik proberen te gaan zeggen. Maar ik heb er wel behoefte aan om ook van mijn kant te zeggen dat ik het werk afschuwelijk vond wat er gisteren gebeurde. Ik zat te kijken naar het debat. En ik moet u eerlijk zeggen, mevrouw Plag, ik kreeg er letterlijk hartkloppingen van. Ik vond het afschuwelijk. Een rechtstreekse bedreiging van een Kamerlid van Houwelingen aan het adres van een ander Kamerlid, Sjoerd Sjoerdsma. Dat is echt ongehoord. En het is echt in de 24 jaar dat ik in de Kamer heb gezeten en ook in de 14 jaar dat ik alweer weg ben, heb ik zoiets nog nooit gehoord en gezien. En dat mag echt niet meer voorkomen. Waarbij Kamerlid van Houwelingen zelf aangaf dat het niet als bedreiging bedoeld is geweest, hè? Ja, kom op, wat een flauwekul allemaal. We weten toch allemaal wat een tribunaal betekent en wat er kan gebeuren met mensen die, zoals hij zegt, volkomen onzin natuurlijk, schuldig zijn aan misdaden. Nogmaals, volkomen onzin. En wat de bedoeling van een tribunaal is, dat is iets van Nuremberg, de Tweede Wereldoorlog. Nee, het is afschuwelijk. Wat had u gedaan als voorzitter, meneer Wijsglas? Het is moeilijk te zeggen. Ik wil ook echt niet op de stoel van mevrouw Bergkamp, of gisterochtend was het mevrouw Okje Tellegen, gaan zitten. Maar wat wel mogelijk is, en dat wil ik graag zeggen, is dat in het reglement van orde van de Tweede Kamer staat dat wanneer Kamerleden anderen beledigen, dat de Kamervoorzitter dan kan vragen om dat terug te nemen. En als dat niet gebeurt, dan kan de Kamervoorzitter dat Kamerlid uitsluiten. Dus zeg maar wegsturen uit het debat wat aan de gang is. En een volgende stap is dat de Kamervoorzitter dat Kamerlid echt uit de vergadering van die dag kan wegsturen. Nou, bedreigen, en dat is wat gisteren gebeurde, ja, dat is de overtreffende trap van beledigen. Dus dat valt daar zeker onder. Dus de Kamervoorzitter, die zou in dit geval Van Houwelingen hebben kunnen uitsluiten van het debat. Ik heb er best begrip voor dat mevrouw Tellegen overvallen werd gisteren. Het was nog nooit gebeurd. Dus die dacht ook van wat gebeurt hier. Mm-hmm. Maar het is heel goed dat mevrouw Bergkamp nu heeft aangekomen, zeg maar de echte Kamervoorzitter, dat zij heeft aangegeven dat ze het ook onacceptabel, onaanvaardbaar, die woorden heeft ze terecht gebruikt, vindt. Zij wilde graag met andere fractievoorzitters eerst nog over praten. Vind ik verstandig, omdat er toch draagvlak moet zijn voor zulke vergaande maatregelen. Maar zij heeft de bevoegdheid om het te doen. En ja, ik heb het gevoel, maar dat is aan haar, dat ze dat, als ik haar zo hoor, dat voor haar ook de maat vol is en dat ze een dergelijke maatregel zal nemen de volgende keer. Begrijp ik u goed, meneer Wijsglas, want u heeft het over bedreigen. Dat is dan, mij betreft, de overtreffende trap van beledigen, dus dat valt daar zeker onder. Het woord bedreigen of dreigementen, intimideren, staat dat überhaupt in het reglement? Nee, dat staat er niet in. Die woorden komen er niet in voor, überhaupt. Nee, ik denk dat de mensen die dat reglement gemaakt hebben, en dat is in de loop der tijden, ook niet zo lang geleden, is het aangepast, maar dat die, hun fantasie ging niet zo ver dat ze konden bedenken dat er zoiets als gisteren gebeurde. Vraagt het dan om aanpassing? Ja, je kunt hem op twee van de Tweede Kamer of het reglement. En ik bedoel het laatste in dit geval. Nou, ik denk eerlijk gezegd er moet nu snel duidelijkheid komen hoe er wordt opgetreden in dergelijke gevallen. Mevrouw Bergkamp heeft het aangegeven met het woord onacceptabel, onaanvaardbaar. En ja, als je het reglement gaat aanpassen, dat is een papieren exercitie. Het gaat om wat je kunt doen nu. En nogmaals, bedreigen is de overtreffende trap van beledigen, valt daar ook onder, vind ik. En het gaat natuurlijk vooral om de manier waarop men in de Kamer met elkaar werkt. En als je, ik hoorde een stukje van de vorige luisteraar, mevrouw Post, geloof ik, die insprak. En ja, als de Kamerleden deze geluiden horen, en ik weet best dat er ook wel andere geluiden zijn, maar merendeel van de geluiden, ook op Twitter en andere media, die zijn toch echt geschokt, verontwaardigd. En ik hoop dat dat ook een cultuuromslag in de Tweede Kamer teweeg zal brengen. Want even voor mijn helderheid, want dat gebeurt nu zelden toch, dat iemand wordt uitgesloten van het debat. Maar dat zou dus wel kunnen. Nooit? Nee, maar dat zou dus iets zijn waar je dan misschien vaker naar moet grijpen? Nou, hopelijk niet. Hopelijk gebeurt het niet meer. En was het een eenmalige gebeurtenis gisteren. Maar als er zulke dingen blijven gebeuren, zal het denk ik af en toe moeten gebeuren. Er zit niks anders op. Nee. Maar het is uniek in de slechte zin van het woord. Hmm. Nogmaals, in mijn 24 jaar plus de 14 jaar daarna is dat instrument, dat uitsluiten van een vergadering, wat dus kan volgens reglement van orde, is nooit gebeurd. En gelukkig maar dat het niet nodig was. Meneer Wijsglas, dank u wel voor de toelichting hoe het precies is. Ik zou danken. Nog een prettige dag. Dank u wel. Bert van den Braak is bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis. Meneer van den Braak, goedemorgen ook. Goedemorgen. Heeft u ook het idee, we constateren al, de tijden zijn veranderd. Is het reglement voldoende meegegaan? Biedt het nog voldoende aanknopingspunten om op te kunnen treden? Ik was eigenlijk wel. Ik hoorde de heer Wijsglas en ik deel eigenlijk wel zijn mening ook. Er hoeft dat reglement denk ik niet aan te passen. Ik denk dat vooral de toepassing van het reglement scherper moet zijn. Mm-hmm. En we moeten het een beetje loskoppelen van de persoon van de voorzitter. Er is een presidium en die stelt daar eigenlijk het beleid voor vast. En ik denk dat het presidium duidelijker moet maken van, dit accepteren we niet. We moeten hier gewoon een grens trekken. En inderdaad ook de sanctiemogelijkheden desnoods gebruiken. Ja, want heeft u ook het idee, die verharding zet maar door? Of zegt u, laten we het, we hebben nu een uitschieter, maar zo anders dan... Waar ik wel een beetje bang voor ben, want Forum heeft dat ook aangekondigd, die willen eigenlijk de boel gaan ontregelen. Je kan ook zeggen van, moet je daar nou, daar moet je misschien wel voorzichtig mee zijn. Maar aan de andere kant, jij moet wel een grens trekken. Maar je kan wel verwachten dat als er echt wordt opgetreden, dat natuurlijk ook wel weer gebruikt wordt van, Ze snoeren ons de mond. Maar goed, ja, ik denk dat je toch gewoon de grens moet trekken. En het presidium moet daar duidelijk veel strenger in zijn. Ja, dan zei Margriet Brandsma net al, er wordt natuurlijk al vaker het gesprek aangegaan. Maar de vraag is of dat iets gaat veranderen. Ja, nee, precies. Ik denk dat duidelijk zeggen van nee, dit tolereren we niet. En daar ook consequenties aan verbinden van als het wel gebeurt. Mensen inderdaad het woord ontnemen of desnoods niet meer laten deelnemen aan het debat. Ja, dat moet je, die consequentie moet je dan trekken. Helder, meneer Van den Braak, hartelijk dank. André Alting is gemeenteraadslid voor GroenLinks in Goes en heeft eigenlijk het standpunt van nou, ze zouden in de Tweede Kamer wel eens een voorbeeld mogen nemen aan hoe het er in de gemeenteraad aan toe gaat. Meneer Alting, absoluut. Is dat altijd zo netjes dan? Nou, in de gemeente Goes in ieder geval wel. Ja, okay. Wij hebben keurige omgangsvormen en ik ben het heel vaak oneens met collega raadsleden van andere partijen natuurlijk. En ondanks dat kunnen wij toch prima met elkaar omgaan en hebben wij prima omgangsvormen. En onze vergaderingen zijn ook openbaar. En ik denk dat wel een verschil maakt dat wij niet dat hele heigerige van de media in... zoals dat in de Tweede Kamer wel is natuurlijk, waarbij alles meteen op Twitter en gevlogd wordt en dat het ook gewoon een stuk aandacht te krijgen is. En dat zorgt ervoor dat mensen zich nog hun woorden gaan uitvergroten, bedoelt u dat? Ja, dat bedoel ik zeker. En dat is ook net wat de vorige spreker ook aangaf. Forum voor Democratie heeft ook inderdaad aangegeven dat hun modus operandus is en wordt. Ja, en in die zin zijn de woorden ook niet teruggenomen. U zegt van, kijk eens naar ons, daar hebben wij minder media-aandacht... maar daardoor kunnen we ons ook makkelijker gedragen en beter gedragen. Ja, ik denk dat het inderdaad een deel uitmaakt van het debat... dat je gewoon dat in alle rust kan doen... zonder dat je continu hoeft te profileren als zijnde... of een rechtse partij of een linkse partij... Helder. Hartelijk dank nog, meneer Alting, voor uw reactie ook. We hebben natuurlijk bij de hoofdrolspelers, zogezegd, in deze om reactie gevraagd. Sjoerd Soetsma en Pepijn van Houwelingen. De laatste geeft aan van Forum dat hij zei dat het niet als bedreiging bedoeld was. Dat er, volgens mij, citeer ik, was er niks aan de hand. Kritiek van bedreiging is lariekoek. Er gaan tribunalen komen, zoals we die in Den Haag bijvoorbeeld zien. Ik denk als dat komt, dat D66 aan de beurt is om zich te verantwoorden. Ik bedoel echt niet de Tweede Wereldoorlog, zoals bijvoorbeeld Nuremberg. Den Haag staat ook vol tribunalen. Wat wij doen is niet om te shockeren. We willen dingen anders en we willen niet in het midden zitten. En dat betekent ophef. Het woord holocaust heeft hij nooit in de mond genomen. Zegt, het was absoluut geen bedreiging. Sjoerd Sjoerdsma die zegt, ik wil me absoluut geen slachtoffer voelen. Vanuit die rol wil ik ook niet meedoen aan de uitzending. Wel wil ik dat ze actief in de Kamer ze bestrijden. Dat doet D66 al jaren. Gaat niet om een volgende stap. Ze zitten diep in het parlement en hadden het op deze manier nooit mogen komen. Het zal meer vergen dan alleen maar een Kamer. Voorzitter. Tot zover de reacties. Tot het eind van de uitzending kunt u nog via de site blijven stemmen. Ster. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Het coronavirus is nog onder ons. En om organisaties open te houden, zoekt Medicorps planners, communicatiespecialisten en verpleegkundigen. Stuur een cv met motivatie naar samensterk@medicorps.nl. Medicorps houdt organisaties open. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Alle deelnemers van de Postcode Loterij krijgen weer de cadeaukaart. Voor de heerlijke vega-favorieten bij Albert Heijn. Dat zijn de favoriete maaltijden van Nederland, maar dan vegetarisch. Geniet ervan. Wees snel, de actie loopt nog deze week. 18 plus, speel bewust. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de meest geliefde delen uit Bachs Weihnachtsoratorium. Het Nederlands Kamerkoor en het Freiburger Barokorkester nemen u mee op 14 december. Bestel op concertgebouw.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Met Guylaine Plag. Mensen die andere bedrijven bedreigen of daartoe oproepen zijn niet meer welkom aan de tafel van Op 1. En dus zat daar gisteravond niemand van Forum voor Democratie aan tafel. Behalve de Tweede Kamer worstelen ook kennelijk media met het wel of niet aan het woord laten van deze politici. We gaan het daar zo meteen in het Forum over hebben. Met onze spraakmaker natuurlijk is hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis Lotte Jensen. Margriet Brandsma, journalist, oud-Duitsland-correspondent en de hoofdredacteur van De Telegraaf, Paul Jansen, komt ook zo. Eerst nu het NOS-journaal met Wouter Walgemoed. Poolse militairen hebben vannacht zo'n 100 migranten opgepakt die vanuit Wit-Rusland proberen de grens over te steken. Volgens Polen dwongen Wit-Russische grenswachten migranten om stenen te gooien als afleidingsmanoeuvre, zodat de groep even verderop de grens kon oversteken. In het grensgebied verbleven vannacht naar schatting zo'n 900 mensen in de open lucht. Zo'n 1000 mensen zijn gisteren door Wit-Rusland overgebracht naar een loods. De meeste migranten komen uit Irak en Syrië. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp noemt bedreigingen en intimidatie tussen Kamerleden in een debat uit den boze. Ze wil erover in gesprek met de fracties en ze hoopt op verbetering. Kijk, je moet realistisch zijn. Het is een eerste stap om met elkaar dit echt gewoon te bespreken. Van hoe gaan we met elkaar om? En wij bepalen het met elkaar. En ik voel me zeer gemotiveerd en ook verantwoordelijk om dat gesprek nu echt met elkaar te hebben. En om te kijken of we die geesten in de fles kunnen krijgen. Directe aanleiding zijn uitlatingen van Kamerleden van Forum voor Democratie. Zo ging Forum-Kamerlid Van Houwelingen volgens voorzitter Bergkamp gisteren over de schreef in een coronadebat. Hij zei na een felle woordenwisseling tegen D66-collega Sjoerdsma dat die zich voor een tribunaal moet verantwoorden. Van Houwelingen zei later dat zijn woorden niet waren bedoeld als dreigement. Bloeddonoren kunnen vanaf volgend jaar hun bloed laten controleren op aandoeningen als diabetes en kanker. Bloedbank Sanquin hoopt zo meer donoren te krijgen en de volksgezondheid te bevorderen. Mensen mogen zelf bepalen of ze een uitgebreide diagnose willen. De werkloosheid is weer net zo laag als voor de coronacrisis. Volgens het CBS hadden in oktober bijna 280.000 mensen geen baan, oftewel 2,9% van de beroepsbevolking. In het begin van de pandemie liep de werkloosheid nog snel op, naar een piek van bijna 430.000 mensen in augustus vorig jaar. Hugo Haak stopt als bondscoach van de Nederlandse baansprinters. Hij zegt zich niet meer volledig te kunnen inzetten. Ik ben niet degene die de volgende stap kan zetten met deze ploeg, zegt Haak tegen de NOS. Besluit is opvallend omdat Nederland onder hem meer succes op de wielerbaan had dan ooit, met 3 Olympische titels als hoogtepunt. Zometeen over een klein half uur krijgt een 80-plusser als eerste Nederlandse ouderen een boostervaccin bij de GGD in Den Haag. De boosterprikken moeten ervoor zorgen dat gevaccineerden weer goed beschermd zijn tegen corona. Verslaggever Vincent van Rijn is in Den Haag en vroeg aan mensen daar of ze ook zo'n extra prik gaan halen zodra het mag. Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Moet ik even gaan kijken. Waar hangt het vanaf? Ik ben zelf nog niet gevaccineerd. Misschien geeft me die booster wel, weet je. Ik weet het niet. Moet even kijken. Ik ben nu bijna 78, met de jaarwisseling ben ik geloof ik aan de beurt. Maar ik doe het wel. Ja, waarom niet? Ik heb er al 2 gehad, dus waarom zou ik die booster niet nemen? De eerste boosterprikken gaan naar 80-plussers en zorgmedewerkers. Vanaf januari zijn dan mensen vanaf 60 jaar aan de beurt. Maar 17% van sloten, vijvers en andere kleine wateren in Nederland is van goede kwaliteit, concludeert Natuur en Milieu na metingen door vrijwilligers op bijna 1100 plekken. Vaak is de biodiversiteit niet op orde en zijn er bijvoorbeeld te veel stoffen als nitraat en fosfaat aanwezig. Binnen de Europese Unie is afgesproken dat in 2027 al het grond- en oppervlaktewater van goede kwaliteit moet zijn. Deskundigen zeggen dat daarvoor de uitstoot van schadelijke stoffen in vooral de landbouw moet worden aangepakt. Het weer nog, vooral in het zuiden, kans op wat zon vandaag. Verder is het bewolkt met een kleine kans op regen. Het wordt vandaag zo'n 12 graden. Ook morgen grotendeels grijs, kans op wat regen en opnieuw een graad of 12. Ster. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Een geheimzinnige patiënt verstoort je nachtdienst. Nu ben je nooit meer veilig. De nieuwe thriller van Esther Verhoef. De Nachtdienst. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. De Nachtdienst van Esther Verhoef. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En daar hebben we er heel veel van. Hallo, 10 rollen fluweelzacht, 3 laag toiletpapier voor maar €2,99. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 liter halfvolle romige chocolademelk voor maar 85 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Pinkpank wordt Saxo Bank. Zo'n verandering creëert kansen. En daar moet je in investeren. Wij doen al ruim 20 jaar niets anders. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam en dubbel zoveel expertise. Zodat jij dichter bij je droom komt. Pinkbank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Nog steeds veel media-aandacht voor de achtergelaten documenten in de trein door Gert-Jan Segers. Daardoor krijgen we interessante inzichten in de formatie die journalisten anders wellicht niet op dat moment hadden gekregen. We gaan het erover hebben zometeen met Margriet Brandsma, journalist en oud-Duitsland-correspondent. Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. En onze spraakmaker is Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis. Maar eerst eens kijken wat jullie is opgevallen in de media. En Paul, jouw mediamoment gaat over Opeen. Daar zat gisteravond niemand van Forum voor Democratie aan tafel. En dat had een reden, legde Charles Groenhuis uit. Overigens hebben wij wel nagedacht over een uitnodiging. De stelling hier is, mensen die anderen bedreigen of daartoe oproepen... Zijn niet welkom aan de tafel van Opeen. Het is maar gezegd. Ja. En dat vond jij een zwaktebod? Ja, ik vond dat niet heel erg sterk. Ik vond het ook... Geen sterke uitzending met eigenlijk een journalist voor de duiding... en 2 gelijkgestemden die natuurlijk de woorden van Houwelingen... van Forum voor Democratie neersabelden. Maar ik denk dat het juist journalistiek wel heel goed en interessant... en ook qua tv spannend was geweest als je... dit Kamerlid wel had uitgenodigd. En het, ik stoorde mij of ik verbaasde mij... dat is misschien beter vooral het argument... Wij nodigen geen mensen uit die anderen bedreigen. Dan denk ik, ja, maar hoezo niet? Dat wil toch niet zeggen als je het uitnodigt op zo'n thema... Dat je het daarmee goedkeurt. Ik herinner me dat Jeroen Pauw bijvoorbeeld... met de Zaanse treitervlogger en allerlei gastjes daaromheen... die wel nadrukkelijk uitnodigde in de studio. En ik weet niet of jullie je herinneren... dat ze daar allemaal met die zonnebrillen zaten om stoer te doen. En hij fileerde ze compleet. Ja. En ik denk dus, kijk, ik snap dat je als journalistieke organisatie... en als tv-programma van het talkshow denkt... moeten we iemand een podium geven? Ik vind dat ook terecht dat je jezelf die vraag stelt. Maar hij maakte een principieel punt. Ja. En dat denk ik, ja, dat is eigenlijk een gemiste kans. En misschien zegt dat iets over de interviewkwaliteiten of het geloof wat je hebt in eigen kunnen, of je zo iemand ermee zou laten wegkomen als hij in de studio zit. Dan heb je het inderdaad over jij zegt iemand, als het gaat om iemand, zou iemand anders bedreigd hebben. Dat is geen reden om iemand niet aan tafel te willen hebben. Niet per definitie. Nee, dat vind ik niet. En dat daarnaast heb je de discussie dat dit iemand van Forum voor Democratie was. Want dat speelt onherroepelijk een rol, denk ik. Toch? Wat mij betreft niet. Ik zou niet weten waarom dat hier een specifieke rol zou moeten spelen. Ik zie een Kamerlid van Forum wat een hele schandalige intimidatie doet in de Kamer tegen een ander Kamerlid. En dat andere Kamerlid dan zelf ook niet bepaald een schoon blazoen heeft, omdat hij in het verleden notabene een informateur heeft uitgemaakt voor dronkenlap. Want de voorzitter van de Kamer komt nu in het geweer over dat we met elkaar in gesprek moeten en het aanzien van de Kamer wordt geschaad. Dan denk ik, nou, ik kan me toch recent wel een situatie herinneren waar meneer Sjoerdsma daar ook een belangrijke rol in heeft gespeeld. Maar zijn er toch heel veel, dat is natuurlijk wat Bergkamp duidelijk wil hebben. Maar je moet juist meer dan dit alleen. Maar even die journalistieke. Ik vind juist dat je als journalistieke organisatie, zoals wij begin van de week een uitgebreide repo hadden over Forum van Democratie en de steeds radicalere toon die de partij aanslaat, hebben we juist Thierry Baudet om een reactie gevraagd. Maar daar zijn... En niet omdat je hem daarmee zijn straatje laat schoonvegen. Nee. Maar omdat het wel belangrijk is om ook zijn verhaal in dit geval voor die, rond die uitspraken te laten duiden. En ik vond het verhaal daar juist sterker van worden. Het interessante vond ik, Wouter de Winter zat hier natuurlijk over, toen hadden we het erover. En Wouter gaf aan, wij gaan juist bewust niet op één uitspraak in die is gedaan, maar hebben juist eigenlijk meer een overkoepelend verhaal genomen om bij die incidenten weg te gaan. Maar als je dat betrekt op wat er gisteren is gebeurd? Nou ja, als je zo'n Kamerlid uitnodigt, kan je dat toch ook breder trekken? Je hoeft toch niet de hele uitzending bij één uitspraak te blijven? Het is namelijk, deze uitspraak staat voor Forum ook niet op zich. Het maakt deel dus uit van een breder patroon binnen die partij. Ik ga het even hier aan tafel ook leggen, Margriet. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon een heel oude journalistieke discussie. Hè? Van wat doen we met Kamerleden die dit soort uitspraken doen? Dat begon natuurlijk al met de Centrumdemocraten destijds. Met Jan Maat, die we geboycott hebben als pers. Ik heb het in Duitsland gezien met de Alternatieven voor Duitsland, die door de pers werd geboycott. En eigenlijk heeft de praktijk denk ik wel geleerd dat het effect vaak gewoon averechts is. Dat de slachtofferrol, ze willen niet, we worden geboycott, we kunnen ons geluid niet meer kwijt, dat deze partijen vaak heel goed uitkomt. Dus ik denk dat het inderdaad gewoon eigenlijk wel heel verstandig is om om wel met ze in gesprek te gaan en zet er dan inderdaad een goede interviewer tegenover. Ja. Want precies dat voorbeeld wat je geeft van de treitervlogger. En ja, ik denk nog even los van het feit dat het hele mooie informatieve televisie is. Ja. Het levert ook veel meer op dan zeggen we praten niet met zo iemand. Mm-hmm. Dus ik ben ook heel benieuwd wat nu eigenlijk de lijn van op één wordt. Ja. Want dit was gisteravond. Dat was ook mijn vraag. Is dit nou eenmalig of is dit een koers die wordt uitgezet? Hij suggereert, hij heeft het namelijk niet over Kamerleden, maar hij heeft het over mensen die andere mensen bedreigen, krijgen hier geen podium. En dat is een hele brede uitspraak. Waarvan je afvraagt of Bert Huisjes, de hoofdredacteur, daar ook wat van vindt. Ja, precies. Want even nog de constructie. Ik denk dat de meeste luisteraars het wel weten. Maar op één wordt natuurlijk iedere avond door een ander duo van een andere omroep gepresenteerd. Gisteravond was dat Max. Bert Huisjes is van WNL. En hij is normaal gesproken de woordvoerder, zeg ik dan even, en de hoofdredacteur van het programma. Hij geeft aan, per avond neemt de eindredactie de beslissing om wel of niet iemand uit te nodigen. In dit geval was dat dus de eindredacteur van Omroep Max. Overigens is het geen cordon sanitair. Het is geen beleid van Hiel op één. Zelf had Bert gisteravond ook de keuze gemaakt, omdat je er prima over kunt spreken zonder dat in dit geval de hoofdrolspeler aan tafel zit. Anders kom je weer in de verruwing terecht en dat komt de discussie op dat moment niet ten goede. En reactievragen bijvoorbeeld is weer iets heel anders dan iemand live in de uitzending halen. Ja, daar valt echt wat voor te zeggen. Tenzij je dus een heel verbaal vaardig iemand daartegenover zet, waardoor die uitspraken daadwerkelijk heel goed van kritiek worden gediend. Mm. Dan levert dat ook goede televisie op, informatief ook. Dan wordt ook uitgelegd aan de luisteraar waarom daar een grens is overschreden. Ja. Dus daar heeft het publiek ook iets aan. Aan de andere kant, er is ook iets voor te zeggen om iemand juist niet uit te nodigen. Laat het zien en laat andere mensen daarop reageren. Maar dan zou je meer debat willen aan tafel. Het punt is, dat Groenhuizen hier het niet had over een individueel geval, maar een principieel standpunt innam. Mensen die andere mensen bedreigen, nodigen wij niet uit. Punt. Ja. En dat, weet je, dat gaat verder dan het incident van Houweling-Sjoerdsma. En dat, ik vind dat journalistiek ondeugdelijk. Daarom stelde ik jou net de vraag van in hoeverre gaat dit alleen om bedreiging of doet het er ook wel degelijk toe dat Forum is? En jij, kunt niet in het hoofd van Charles Groenhuizen Niet. Kruipen. Het was een hele ongelukkige formulering. Want als je dit zo, dan kan je natuurlijk heel veel programma's gaan schrappen. Precies. Ik herinner me nog een college-tour met Holleder. Ik bedoel, heeft nog wel iets meer gedaan. Ja. Het zal in dit geval wel degelijk de combinatie zijn geweest. Dat denk ik, van die twee factoren. Margriet, dan gaan we naar jouw mediamoment. Ja. Dat gaat over de Zweedse Netflix-serie The Unlikely Murder, over de verdachte van de moord op de Zweedse premier Olof Palme in 1986. Hur mycket vet ni om Palmemordet? Ja, vi vet ju båda två att du kommer åka fast förr eller senare. Jag skämtar bara, Stig. Ja, vertaal het maar even. Ja, vertalen is ingewikkeld in dit geval. Ik heb die serie gezien. Prachtig gemaakt. Wordt gepresenteerd ook als een journalistieke documentaire. En als je hem bekijkt, dan is er maar één conclusie mogelijk. Deze Stig Engström heet de man. Mm-hmm. Die heeft het gedaan. Dat is een graficus. Een beetje kleurloze man, wat mislukt in het leven. Zijn carrière loopt vast, hij raakt aan de drank. Het is eigenlijk iemand die voortdurend tegen grenzen oploopt. En ook overigens heel erg een man enorm op zoek naar aandacht. Als je die documentaire bekijkt, dan is er eigenlijk gewoon maar één conclusie mogelijk. Hij heeft het ook echt gedaan. En dan gaat die elke aflevering gaat wel vooraf met een tekstje van het is nooit bewezen, politie en justitie verdenken hem. Maar echt, als je dit allemaal destijds niet hebt meegemaakt, ook het geklungel in het politieonderzoek, dan denk je echt, geen twijfel over mogelijk. En dat gevoel had ik dus heel sterk. En ik had echt al wel, toen ik het bekeek, dat ik dacht van, hoe journalistiek verantwoord is dit om dit zo te brengen? Ja, er zijn klachten ingediend. En toen ook, ik dat dus vanmorgen in de Volkskrant las, dat er inderdaad nu anoniem weliswaar, maar klachten zijn binnengekomen bij de Zweedse justitie van mensen die zeggen van, ja, maar dit gaat te ver. Dat verbaasde mij niet. En ik dacht, het is toch, hoe mooi gemaakt ook en hoe interessant, maar kennelijk is de verleiding. Het is gebaseerd op het boek van een journalist, hè, die het ook wel aannemelijk maakte dat, hè, zolang je geen andere dader kunt aanwijzen, dat hij toch wel de meest waarschijnlijke, maar dat het toch glad ijs is. Maar dan gaat het er met name om dat Netflix het als een journalistiek product presenteert. Dat vind ik wel. Daar zit de twijfel in. Ja, ook bij jou dus. Het is ook doorspekt met archiefmateriaal, wat natuurlijk de authenticiteit ook altijd de indruk heel erg versterkt. En ja, ik bedoel, alle scènes zijn zo gemaakt dat je denkt van, kan niet anders. Ja. Hij heeft het gedaan. Ja. Totte Jensen, als half Scandinavische, verhoogt dat de interesse in deze zaak? Ja? Dat wil ik heel graag zien. En dat probleem speelt eigenlijk bij heel veel documentaires die ook in de bioscoop worden getoond. Ik denk aan de veroordeling recent over de Deventer-moordzaak. Daar wordt natuurlijk ook een duidelijk verhaal gereconstrueerd. Dus grenzen tussen feit en fictie, zeker als je ook het bredere publiek wil opzoeken ermee, die vervagen al snel. Mm. En dit is een interessant casus. Dus ik ga het zeker snel kijken. Ja, ik denk echt, als je nu, je bent 2025, je hebt het allemaal niet meegemaakt en je bekijkt deze documentaire, dan is er geen twijfel mogelijk. Ja, er zit natuurlijk ook altijd een artistieke vrijheid. Alleen als je er journalistiek boven zet, dan en ontneem je die. Ik vind het in dit geval ver gaan, laat ik het zo zeggen. Paul, heb je hem gezien? Wat vind je nou ver gaan? Dat er over geklaagd wordt? Of de stelligheid waarmee geponeerd wordt dat hij de dader is. En dan toch zeggen dat het weliswaar gebaseerd op het boek van een journalist. En er zijn, politie en justitie in Zweden verdenken de man nu ook. Hij is dood intussen. Hè? Vandaar dus dat het onderzoek niet naar hem is stilgelegd. Maar ik denk toch dat je wat nadrukkelijker in zo'n documentaire toch moet duidelijk maken dat het is niet bewezen. Dus hij heeft het voordeel van de twijfel. Nou, dat ontbreekt. Mm-hmm. Nou ja, weet je, het risico is als je erg veel gaat mitsen en maren, doet dat waarschijnlijk afbreuk. Ja, ik vermoed zomaar dat de makers dat een afweging vonden. Afbreuk aan hoe spannend zo'n documentaire of serie gevonden wordt. Ik herinner me Making a Murderer. Dat is ook een zeer spraakmakende documentaire over een Amerikaanse moordzaak waar achteraf... En als je die documentaire zag, dan dacht je ook als kijker van... ja, deze man is onschuldig, waarom zit hij nog vast? En zijn familielid, jong familielid ook. Maar achteraf lees je dan in allerlei andere media weer... wat ze bewust hebben weggelaten uit het verhaal. En dan vraag je af, ja, maar waarom doen de makers van zo'n documentaire dat? Ja, ik vermoed twee dingen. A, je hebt maar beperkt tijd. Maar belangrijker nog, ze kiezen vaak voor een verhaallijn. Ja. En die verhaallijn leidt ertoe dat je het risico hebt... dat alles wat niet in die verhaallijn past of van afwijkt... waardoor je weer dingen moet gaan uitleggen. Dat ze zeggen, nou... Dan laat je het weg. Ja, want anders gaan we een zijstraat in. En dan doet het afbreuk aan eigenlijk de impact die zo'n verhaal, zo'n documentaire moet hebben. Maar dan zou je eigenlijk dat is het risico wat Magriep weg moeten laten. Ja, maar nog één ding. Hè. Kijk, de mensen in deze serie die denken dat hij het niet heeft gedaan, die worden ook nogal plat neergezet als dom en ijdel. Ja. En de grote complotdenkers. Dus ook dat versterkt het gevoel van er kan maar één waarheid zijn. Wie zijn de makers eigenlijk, weet je dat? Dat zijn het is volgens mij niet de Zweedse publieke televisie. Okay. Dus het zijn waarschijnlijk. Maar dat durf ik niet helemaal met zekerheid te zeggen. Nee, nou, dat mag je zelf nog even opzoeken. Ik weet het ook niet. Het leek een onschuldige blunder. Het verliezen van de formatiedocumenten door ChristenUnie-leider Segers in de trein. Hij ging er ook ruimhartig voor door het stof. En ondertussen geeft die documentaire... De documenten in dit geval. Een aardig kijkje over hoe het er achter de schermen bij de formatie dan ook aan toe gaat. Margriet, jij hebt die gelekte documenten. Vind jij vooral veel vragen oproepen over het proces van de afgelopen... Ja, nou ja, kijk, de inhoud was natuurlijk razend interessant. Het is wel een stuk van 2 maanden geleden. Dus je kunt je natuurlijk inderdaad wel afvragen van in welk stadium zitten we intussen. Maar kijk, ik denk dat iedereen, en dat werd gisteren ook hier, hè, Job Cohen hadden jullie aan tafel die dat ook nadrukkelijk zei van waarom hier had de PvdA zoveel voor kunnen tekenen. En als je dit natuurlijk leest, dan denk je, ja, er zijn denk ik maar weinig partijen aan te wijzen die daar niet voor zouden kunnen tekenen. Dus dat vind ik eigenlijk gewoon de grote interessante journalistieke vraag. Waarom duurt het zo lang? Ja, is dat ook de vraag die jij hebt, Paul, erbij? Nee, het is wel een goede vraag, hoor, daar niet van. Maar het is niet wat ik me afvroeg. Nou, het waren eigenlijk 3 documenten. Hè. De Volkskrant heeft ze ook online gezet. Waaronder inderdaad dat stuk uit september. En dat is een stuk van CDA en VVD uit de tijd dat de formatie op slot zat. Ja. En ze samen gingen een stuk hebben gemaakt om te kijken hoe kunnen we nou D66 overhalen om in de minderheidscoalitie aan te schuiven. Daarnaast zat er, begreep ik, een stuk bij wat al eerder was geschreven tussen VVD en D66. En er zat een migratieparagraaf uit de huidige onderhandelingen bij. Ook, dat is eigenlijk heel actueel. Kijk, wat mij eraan verbaasde... bedoel, Margriet en ik hebben allebei heel lang in Den Haag gezeten. Mm-hmm. Dus we zijn niet naïef over het Haagse proces. En wat vertel je voor de buren? En wat doe je eigenlijk in die achterkamertjes als wij er niet meer bij zijn? Maar wat me toch verbaasde is dat met name de VVD... die toch de verkiezingen op afstand heeft gewonnen... dus op voorhand, dus voordat je de onderhandelingen ingaat... al heel veel wilde weggeven. En waarom verbaast me dat te meer? Kijk, we hebben natuurlijk altijd het idee als er een regeerakkoord... want Nederland is een polderland en de woorden... wordt altijd water bij de wijn gedaan. En dat is ook geaccepteerd breed in ons land... dat het democratisch zo werkt. Maar wij gaan er altijd wel van uit... dat jij wil iets van mij en ik wil iets van jou... en dan ga je een beetje touw trekken en zo. Maar hier zie je dus gebeuren dat de VVD op hele belangrijke dossiers... waar zij in de verkiezingscampagne zich echt op hebben geprofileerd... neem migratie, neem het woondossier... dat ze op voorhand, dus nog voordat ze überhaupt aan tafel gaan zitten... al zeggen, nou, wij vinden dit wel bespreekbaar... en wij vinden dat wel bespreekbaar. En hey, weet je wat, hier, dat mag je ook hebben. En dat verbaast. En waarom verbaast dat des te meer? Want je zou nog een boom kunnen opzetten op van... ja, maar er moest iets gebeuren, want de boel moest uit het slot. En dan laat je een blijk van goede wil zien. Maar waarom verbaast dit, althans mij zozeer... omdat we de formatie van 2012 hebben gehad. De formatie van de positieve uitruil tussen VVD en PvdA. Waarvan de VVD zo geschrokken is met... hè, herinneren jullie nog de inkomensafhankelijke zorgpremie die ze hadden weggegeven... en het nivelleren wat ze hadden weggegeven... dat de VVD toen zei, dit nooit meer. En we zijn 9 jaar later en ze doen het gewoon weer. Ja. Mij heeft dat verbijsterd, iets anders... Maar dan, wat ik razend... Dat maakt het toch juist zo interessant om te weten... waarom die andere partijen niet meteen hebben gezegd... dit gaan we binnenhalen. Nou ja, ik denk dat daar strategisch iets aan te grondslag lag. Ik weet niet of D66 dit stuk onder ogen heeft gekregen. Mm-hmm. Dat weet ik niet. Dat lijkt mij wel. Want je maakt het niet samen met het CDA om het vervolgens op een plank te laten liggen. Maar bij D66, maar ik speculeer nu. Hè, bij D66 weten we wel dat het strategisch iets anders speelde. Zij wilden niet in de minderheidskabinet. Ja. Omdat ze dan met twee in hun ogen rechtse partijen zaten. Met een hele ongedekte linkerflank. Ja. En laten we wel wezen. Maar als je kijkt inhoudelijk naar de plannen. Inhoudelijk zou je denken van, doe het. Jawel, jongens, maar deze formatie. Daarom duurt hij ook zo lang. Gaat niet alleen over nu, maar die gaat ook, gek genoeg, over de volgende verkiezingen. Mm-hmm. En eigenlijk ook de opvolging van Rutte. En iedereen is positie aan het kiezen, nu in deze formatie, om er over 4 jaar of zo lang als deze coalitie gaat duren, er zo goed mogelijk voor te staan. En dat is ook de reden waarom D66 heel lang heeft gezegd, wij willen GroenLinks en de PvdA mee. Want dat is dat afdekken van die linkerflank. Niet voor nu, maar voor de volgende verkiezingen. Want dan moet Kaag naar het torentje. Althans, dat is het plan van D66. Er is nog één ander ding, als ik mag, wat me heel erg opviel. En dat is een passage aan het begin van dat inmiddels befaamde stuk van CDA en VVD. Waarin staat uitgelegd dat er een code is van wat de VVD graag wil. Dat staat dan tussen drie hoekjes. Een code is wat de CDA graag wil. Staat tussen drie hoekjes. En er is een code bespreekbaar. En wat staat er op het woondossier over fiscalisering rond het eigen huis? Neem de hypotheekrente aftrek of het eigen woningforfait. Daar zeggen VVD en CDA, dat is bespreekbaar. En dat betekent volgens dat stuk, wij gaan hier zelf geen voorstellen op doen. Maar als anderen met iets komen, zeggen wij geen nee. En dat vond ik een prachtig kijkje in de keuken. Van waar je ziet dat een partij die in de verkiezingscampagne zich heel sterk heeft gemaakt voor die woningbezitter, nu op voorhand, hè, dus nog voordat de onderhandelingen zijn begonnen, al zeggen, gaat uw gang, u mag het allemaal hebben. Maar ik wil niet dat onze vingerafdrukken eraan zitten. Ja. En dat vond ik een prachtig staaltje van die politieke keuken, waar wij als journalisten altijd buiten staan door, zoals Kees Lunshoff dat zo mooi kon zeggen, door dat mistige raam naar binnen te kijken. In de hoop dat we een glimp kunnen opvangen wat er daar aan tafel gebeurt. En nu konden we het lezen. Fantastisch. Ja. Ik was eigenlijk zelf heel verbaasd over die heel progressieve inhoud ervan. En ik vroeg me ook echt af, hoe kunnen we dat op waarde schatten? Want het was niet, zaten onderwerpen in die ik niet per se met de VVD en CDA associeerde. Er zat ook gratis kinderopvang in. Job Cohen, Lotte, die zat te glimmen hier gisteren. Daarom. Dus wat is daar de gedachte achter? Ja. Dat zij toch de regie nemen op voorhand en zorgen dat ze dat in kunnen lijven in hun eigen programma-idealen. Ik begreep het niet goed. Ik denk dat dat wel met het moment te maken had. Hè? Dus kijken of je D66 in dat minderheidskabinet kon lokken. Ja. En ik denk dat de inhoud van dit stuk daar heel erg door bepaald is. Ik denk inderdaad, dat is al vaker geconstateerd, het gaat tijdens deze formatie heel erg al over de volgende verkiezingen. Tegelijkertijd blijf ik erbij dat je als D66 met deze voorstel, en dan ga je de onderhandelingen nog in. Hè? Het is Lubberiaans meedenken. Ja, uit jouw dat tijd. Je dan toch niet uiteindelijk zegt van, nou, op basis van deze voorstellen gaan we de onderhandelingen in. We gaan kijken wat we er nog aan kunnen toevoegen. Ja, ik begrijp echt werkelijk waar niet waarom dat uiteindelijk, hè, als dan dat inderdaad echt vanuit de angst, de linkerflank enzovoort. Ja, en een minderheidskabinet, hè? Ja, oké, natuurlijk. Het is dat jij als D66 met twee rechtsere partijen je handtekening zet onder een misschien summier regeerakkoord, waar je vervolgens om die meerderheid voor elkaar te krijgen elke keer moet gaan onderhandelen met partijen uit de Tweede Kamer, die dan vervolgens kunnen gaan triomfantelijk kunnen gaan zwaaien. Kijk eens even wat ik heb binnengehaald. Op basis van deze voorstellen had je hier bijna bij alles van de steun van Partij van de Arbeid en GroenLinks verzekerd geweten. Jawel, maar dan hadden PvdA en GroenLinks hadden dan wel die hadden met de overwinning aan de hou kunnen gaan. Ja, die hadden met de bloemen kunnen zwaaien. Ja. Kijk eens, hebben wij gedaan. Maar wil je als VVD met deze bloemen zwaaien? Nou ja, nee, als VVD niet, maar het ging natuurlijk om de positie van D66. Ja, want de vraag is terecht, waarom is dit stuk... Nee, maar dit ligt nu op straat. Dus dit... Nou ja, kijk, het pijnlijke eraan is, dit is een stuk uit september. We zijn nu halverwege november. En je weet nu dus dat dit al is weggegeven voordat er überhaupt inhoudelijk is gesproken. Dus ik denk dat menig rechtse kiezer nu op de bank zit en denkt, wat zijn we nog meer aan het kwijtraken? Hoe dan? Ja. Dat is natuurlijk, en ik vraag me dus heel erg af of ook binnen de VVD... Want je zal maar we weten allemaal, Kamerleden binnen fracties... die onderhandelen over in de formatie... worden niet allemaal van meet af aan betrokken. Dat verschilt een beetje per formatie. Mm-hmm. Maar ik heb formaties meegemaakt waar een Kamerlid eigenlijk bij het kruisje mag tekenen... over de passage die zijn of haar portefeuille raakt. En dat is het dan. En nu lees je een stuk... En het zal over het portefeuille gaan waar jij als Kamerlid in de Kamer het woord overvoert. En je leest al wat er allemaal is prijsgegeven. Mm. Dus ik denk dat er ook binnen de VVD en misschien ook een beetje binnen het CDA... ook wel onrustig geschuifeld wordt. Dat is interessant om in de gaten te houden. Want als je even uitzoomt, we hebben nu in het hele formatieproces... een paar keer gezien dat de informatie gelekt werd. En dat vervolgens de dynamiek in een formatie... Ja. ook weer veranderde. Ja, nou was dit geen bewust lek natuurlijk. Hè? Nee, tenminste, maar uiteindelijk dat neem ik komt aan. Er iets onbedoeld boven water. Dit is inderdaad... Ja, dit gaat het proces wel beïnvloeden, want die gratis kinderopvang... als die er nu niet komt, ontstaat er hoe dan ook ophef. Ja. Dus het zet wel de toon ook voor wat we nu verwachten. Ja, en ik bedoel, het lijkt me ontzettend lastig voor Mark Rutte... om dit aan zijn partijgenoten te verkopen uiteindelijk. Ja. En bij alles gisteren roepen, toch? Het heeft geen status. Ja, en alles wat er straks niet in het regeerakkoord staat... hij zal elke keer aan dit stuk herinnerd worden, denk ik. Ja. Dus gaat het inderdaad het proces nu misschien ook de druk erop vergroten? Nou, dat helpt niet. En kijk, wij hebben niet voor niets de kranten vanochtend meegeopend. Als je zegt, het helpt niet, leesvertraging? Of, Nou, het helpt niet ik weet niet hoe ver ze zijn in de formatie... maar het helpt niet om het snel af te hechten. Dit kan ook nog op de ChristenUnie terugslaan. Dat zegt, ja, maar jij hebt gelekt en dan moet je er iets voor teruggeven. En dan zal Zegers zeggen, ja, maar ik deed het niet expres. Nou, weet ik veel allemaal. En daarom was het zo slim dat hij gisteren zo ontzettend snel zei, ik was het. Je moet nooit wachten tot de journalisten ontdekken wie het is geweest. Nee, maar dat deed hij echt ook wel slim. Want dit is echt gewoon jezelf als onhandige klungel neerzetten. Ja, dat is eigenlijk om bijna weer te voorkomen dat je straks... Ja, je kunt er weinig anders van maken, denk ik. Volgens mij heeft hij woorden van gelijke strekking gebruikt, toch? Of niet? Ja. Nee, zeker, dat bedoel ik. Dus het is had wel hij iets een anders kunnen verbazingwekkende blunder, overigens. Ja. Hoe is het toch mogelijk in de trein dit soort stukken laten liggen? Ja, het overkomt iedereen. Dat is bijna menselijk. Het levert ook mooie verhalen op mensen allemaal vergeten in de trein. Zoals kunstbenen, dure vioolkisten. Als ik het op mijn bureau zou krijgen, dan zou ik het zo ongelooflijk goed checken of het klopte. Ja. We hebben gisteren bij de verslaggevers wel gesproken, inderdaad, dat zeker wel gebeurd is, uiteraard. Ja. En we hebben ook nog geen ontkenning gehoord. Buiten dat het geen status heeft. Hè? Dat. Zo is dat. Het is 10:30, jongens. Geef je me dank. Paul Jansen, Margriet Brandsma. Ja, tot snel weer, dankjewel. Hoi. Tot 11:30, Guilaine Plag. Zometeen gaan we even 600 jaar terug in de tijd. Morgen is in het jaar 1521 was de Sint-Elisabethsvloed... een van de grootste watersnoodrampen uit de Nederlandse geschiedenis. Onze spraakmaker, hoogleraar literatuur en cultuurgeschiedenis... Lotte Jensen, schreef daar een boek over en kwam ook tot nieuwe inzichten. En u mag vast een chocoladeletter nuttigen... dan weet u waarschijnlijk niet dat de productie daarvan... nogal wat sporen nalaat bij mens en natuur. Collega's van Pointer zijn gedoken in de wereld van en rond de chocoladefabriek. Rond 11:50 spelen wij weer de Nationale... Nieuwsquiz. U krijgt alvast een hint voor vraag 15. Die vraag luidt: een Russisch persbureau krijgt een correspondent op wat voor bijzondere plek? And now, pigs in Spain! Ja. Soms geven we het antwoord gewoon weg, maar dat is meer omdat de aanwijzing zo leuk was in dit geval. NPO Radio 1. Nu het NOS Journaal, Wouter Walgemoed. De komende dagen worden er in de formatie waarschijnlijk grote stappen gezet, zei onder andere informateur Koolmees vanochtend, vlak voor een nieuwe sessie in Hilversum. De onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie trekken zich weer terug op landgoed de Zwaluwenberg. Sinds de invoering van de coronapas in de horeca eind september is de pinomzet in restaurants en cafés met 20% gedaald, zeggen onderzoekers van ING. En volgens de onderzoekers hangen extra beperkingen als een zwaard van Damocles boven deze sector. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin wordt opnieuw door een filmmedewerker aangeklaagd voor het dodelijke schietincident op de set van de film Rust, waarbij een cameravrouw omkwam. Volgens deze medewerker stond er in het script niet dat Baldwin een pistool moest afvuren. Een lichttechnicus beschuldigde de acteur eerder ook al van nalatigheid. En rond deze tijd krijgt de eerste 80-plusser een boosterprik tegen het coronavirus. Het gebeurt bij de GGD in Den Haag. Naast 80-plussers krijgen ook zorgmedewerkers deze boosterprik. En vanaf januari iedereen van 60 jaar en ouder. Dan nog meer nieuws via de NOS. Opvallend nieuws bij het baanwielrennen. Want succescoach Hugo Haak stopt als bondscoach van de baansprinters. 3 jaar geleden werd Haak aangesteld. En sindsdien won de inmiddels 30-jarige trainer heel veel prijzen. Met de Olympische medailleregen in Tokio natuurlijk als hoogtepunt. En nu stopt hij. Tegenover verslaggever Han Kok legt hij uit waarom. Ik heb de afgelopen tijd al langer een soort onderbuikgevoel. Dat ik niet de volle 100% kan geven zoals ik daar 3 jaar geleden mee begonnen ben. En dat blijft dan een beetje hangen op 90-95%. En als ik dat dan zelf evalueer en reflecteer, dan is dat voor mij niet genoeg om deze job voor te zetten. Ja, ik praat erover door met commentator Jeroen Koster. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Is niet te zien geweest, toch? Ook die 5% die ontbrak. Nee, ja, nou, dat klopt. Dus eigenlijk is de vraag, is dit dan een verrassing? Ja. Want dit is de best presterende Nederlandse sportploeg, zeg maar. Ja en nee, Haak ontbrak bij het laatste wereldkampioenschap al. Toen was hij ziek. Het is een beetje snel gegaan met hem. En misschien is hij gewoon, en dat zit hem dan in die laatste procentjes een beetje vastgelopen. Je moet je voorstellen, die jongen was 27. Die moest stoppen door een knieblessure. Begon als assistentcoach. En een jaar later stond hij op het sportgala met een trofee coach van het jaar. Hij is net 30. Het is allemaal heel snel gegaan. Ja, maar dat zorgde er ook voor, juist omdat hij natuurlijk eigenlijk nog midden in zijn carrière zat, dat hij bij die gasten, bij de baanwielrenners, heel goed lag. Hè? Dat werkte. Die match was heel goed. Ja, die match was fantastisch. Hij was eigenlijk ook de oplossing van eenzelfde probleem als dat er nu is ontstaan. De vorige coach, René Wolf, stapte op. Toen kwam er iemand die was niet zo succesvol. Toen zaten ze richting de Olympische Spelen met hun handen in het haar. Kozen ze voor de vertrouwde, altijd rustige Hugo Haak, die jong was, maar een bepaalde senioriteit uitstraalde. En ook het vertrouwen had van die jongens, dat zeg je terecht. Mm. En dat bleek een gouden match. Hoe lastig wordt dat dan nu om een geschikte opvolger te vinden? Nou ja, dit is vreselijk moeilijk. Je moet je voorstellen, die Nederlandse sprintploeg bij de mannen, dat is het Real Madrid, hè, van het voetbal. Ja, en als je daar een nieuwe coach voor zoekt, ja, dan is het aantal kandidaten ook op één hand te tellen natuurlijk. Gedroomde kandidaat Jan van Eijden, dat is een Duitser. Die werkte 15 jaar succesvol in Groot-Brittannië. Heeft net, en heb ik het over 3 dagen geleden, getekend bij de Duitse bond. Is dus geen optie meer. Ja, je zou René Wolf kunnen terughalen, maar René Wolf, ook een Duitser, was succesvol. Heeft een heel nieuw leven opgebouwd in Nieuw-Zeeland met vrouw en kinderen, waar hij daar de coach is. Ja, vind maar eens iemand. Hè. Je gaat niet Real Madrid, met alle respect, ga je niet Art Langerer of zo, of bij Kees van Wonderen uitkomen. Ja. Je moet wel een topper. Die jongens moeten nog een stapje hoger. En je hebt nog maar 2,5 jaar in het Olympisch traject naar Parijs. Een klein vijvertje wat dat betreft. Heel klein vijvertje. Ja. En ik ben zeer benieuwd hoe ze dat oplossen. Want bijvoorbeeld Tim Veld, de duurcoach bij de bond, is ook al weg. Dus de KNWU heeft echt wel een serieus probleem. Ik bedoel, de jongens blijven goed fietsen, maar je moet je blijven ontwikkelen. En daar heb je een goede coach voor nodig. Ja, helder. Het wordt een aardige zoektocht en interessant ook om te zien wat daaruit gaat rollen. Dankjewel voor jouw toelichting, Jeroen Koster. Verhalen van spraakmakers. Omringd door water in België is het een van de meest afgelegen stukjes van Nederland. Zeeuws-Vlaanderen. Voor de een is het een zieltogende bejaardenkolonie, voor de andere een bruisende belofte voor de toekomst. Er zijn zoveel meer dan dat, dan zomaar een uitgestrekte polder. Het is, hoe dan ook, een gebied dat al jaren kampt met problemen. Allerlei andere zaken die elders heel normaal lijken, die zijn hier gewoon simpelweg niet meer. Problemen die door het rendementsdenken van het verre Den Haag niet worden opgelost. De kansen en kansloosheid van Zeeuws-Vlaanderen. Deze week in Spraakmakers. Ja, de band tussen Zeeuws-Vlaanderen en de Zuiderburen is altijd al innig geweest. En in de afgelopen jaren is daar nog een tandje bijgezet. Wat betekent dat voor de problemen die Zeeuws-Vlaanderen als krimpgebied heeft? En voelen ze er misschien iets voor om maar helemaal Vlaams te worden? Op zoek naar dat antwoord gaat verslaggever Marcel Dekker. De Vlaamse schrijver Tom Lanois, die in zijn jeugd graag in Zeeuws-Vlaanderen kwam, beschreef het als een raar strookje niemandsland. Een landje tussen Nederland dat weinig oog heeft voor dit krimpgebied en Vlaanderen dat het in de voorbije jaren steeds meer aan zichzelf is gaan binden. We zien ook, omdat we een grensregio zijn, dat we over en weer van elkaars voorzieningen gebruik maken. Daar liggen natuurlijk ook heel veel kansen als we kijken naar België. Ze komen er steeds vaker wonen en werken. De verbinding tussen het Zeeuwse en Vlaamse wordt steeds hechter. Een wederzijdse relatie die meer zoden aan de dijk zet dan wat Den Haag te bieden heeft. Vlaanderen als redder tegen de krimp. Met alle uitdagingen van dien natuurlijk. Samenwerken is prima. Ik denk dat we daar goede stappen in maken. Andere thema's zijn voor verbetering vatbaar. Om over die kansen en uitdagingen te praten begin ik mijn rondgang in Walsoorde. Vlak bij de Westerschelde. Waar ik ben uitgenodigd door Sari Steenberg en Ellen van Troost. Zij zijn van Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. Een samenwerkingsverband tussen gemeente en bedrijfsleven die de leefbaarheid van dit gebied hoog in het vaandel heeft staan. We zijn heel blij met de Belgen, want wij zijn heel erg gewoon natuurlijk als Zeeuws-Vlamingen om te leven met de Belgen. Wij zijn niet anders gewend, dus zijn van harte welkom. Is het niet een goed idee om dan maar gewoon Zeeuws-Vlaanderen tot Vlaanderen te laten behoren? Hup, annexeren die boel. Is alles geprobeerd in het verleden ook? Is nooit gelukt? Ja, dat klopt. Misschien een nieuw moment? We zetten je bijna buiten, hè, Ellen? We gooien hem hier zo in de Westerschelde. We pakken hem bij de rand. Nee. De mensen zeggen altijd, jullie zijn reserve-Belgen. En we maken die grap zelf ook wel eens. Natuurlijk omdat wij zoveel gebruik maken ook van de Vlaamse voorzieningen. Maar nee, we zijn toch echt wel gewoon een stukje Zeeland wat toevallig tegen de grens aan ligt. We gaan niet tot België horen, nee. Nee, het is toch een cultuurverschil. Nee, precies, maar wel een Eur-regio, zoals dat deftig heet. Dat zien we in Limburg al verschijnen met hun eigen vliegveld onder andere. Ook een idee voor Zeeuws-Vlaanderen. Misschien nog veel meer dan nu het geval is. Ja, er wordt natuurlijk goed ingezet op grensoverschrijdende samenwerking. Voorbeeld waar de samenwerking nu steeds inniger wordt, dat is North Sea Port District. De havens zijn gefuseerd tussen Terneuzen, Vlissingen en Gent. Die werken steeds nauwer samen. En bestuurlijk wordt dat nu ook opgevolgd, zodat de gemeentes en de provincies aan beide kanten van de grens ook samenwerken. En allerlei uitdagingen die er liggen op het gebied van de energietransitie, op het gebied van mobiliteit, op het gebied van werven van personeel, maar ook het inrichten van het landschap, het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving. Dat wordt nu veel meer in samenhang bezien. En daar liggen natuurlijk heel veel kansen, want dan ben je niet een periferie, maar dan ben je gewoon een economische motor die ook kansen biedt en ook het leven hier aantrekkelijker, nog aantrekkelijker dan dat het al is, maakt. Ja, we hebben natuurlijk een aantal jaar geleden is het eigenlijk begonnen, hè, dat veel Belgen, Vlamingen naar Hulst kwamen en naar Zeeuws-Vlaanderen eigenlijk breed. Omdat wij natuurlijk een beetje de periferie van Antwerpen, Gent zijn. Wat we toen zagen is dat ze nog heel veel hun eigen voorzieningen gebruikten in België. Hè. De kinderen gingen nog in België naar school, was gratis. Ze deden wel boodschappen hier, want het is goedkoper. Maar de sportclubs bleven dan toch maar ook nog in Vlaanderen, want ze werkten nog in Vlaanderen. Hè. Dan krijg je natuurlijk die beweging. Maar ik heb wel het idee en dat meer toch op Zeeuws-Vlaanderen gericht wordt. Dus dat is natuurlijk wel iets wat we hopen ook. Hè? Dat ze een beetje inburgeren, noemen we het dan maar. Wij kijken hier helemaal niet op of om als er een Vlaming passeert. Of als wij les krijgen van Vlamingen. Of als de zuster in het ziekenhuis een Vlaming is. Nee hoor. Wethouder onderwijs Sonja Suij van de gemeente Terneuzen, die ik gisteren in Koewacht sprak, ziet in de samenwerking ook kansen. Zowel aan de Nederlandse als de Belgische kant hebben we met hetzelfde probleem te maken: de leegloop van scholen. De grensscholen in Vlaanderen die hebben eigenlijk ook te weinig leerlingen. En dat komt als mensen gaan werken, tweeverdieners nemen heel vaak hun kinderen mee naar de crèche en de school in de stad waar ze werken. Antwerpen, Sint-Niklaas, Gent. En dan krijg je dat die dorpsscholen eigenlijk te weinig leerlingen hebben. Dus misschien door de krachten te bundelen, maar dat is wel een ingewikkelde. Niets dan kansen met hier en daar een plooi die gladgestreken moet worden. Annexatie zit er hoe dan ook niet in. De Zeeuws-Vlaming is boven alles namelijk een Nederlander. Of zoals 100 jaar geleden de predikant Jacob Nicolaas Baptist het uitbrulde van zijn kansel toen België dit rare strookje niemandsland wilde inpikken. Zeeuws-Vlaanderen was Nederlands, is Nederlands en moet Nederlands blijven. Morgen gaan we naar de bakker. In een dorp dat geen bakker meer had. Met dank aan de Vlamingen. Het is hier zoveel warmer, zoveel echter ook, vind ik. Hè. Mensen zeggen ook gewoon wat ze denken. En bevalt het niet, dan is het ook zo. En dan zeggen ze het gewoon. Ik vind het geweldig. Het geeft een mooi profiel zo deze week van Zeeuws-Vlaanderen. Maar het blijft Nederlands, dus. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hier aan tafel in de studio natuurlijk nog altijd onze spraakmaker van vanochtend. Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. En collega Niels Heidhuis is ook zojuist binnengekomen. Niels, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Jij dook voor de KRO-NCRV Pointer, het onderzoeksprogramma in de wereld van cacaofabrieken in Zaandam. En keek met name naar de uitstoot van ammoniak. En dan dacht ik, is het nu puur toeval? Ik ben een pure liefhebber als het gaat om chocola. Is het puur toeval? Gezien het feit dat de Goedheiligman weer in het land is? Of was het iets wat je wel langer bezig hield? Nee, ja, het hield me langer bezig. Dus het is wel toevallig dat het nu... Maar ik heb inderdaad wel gezegd, dit moeten we wel voor 5 december uitzenden. Ja. Dus dat is gelukt. Dat gaat lukken. Het feestje bederven van even lekker genieten van je chocoladereep. Nadat je dit verhaal hebt gehoord, zal chocolade eten nooit meer hetzelfde zijn. We kunnen ook na 11 uur plaatjes gaan draaien. Om maar weg te drukken. Ja, precies. Gaan we niet doen. Na 11 uur horen we het hele verhaal. Want eerst duiken we de geschiedenis in. En niet zo'n klein beetje ook. 600 jaar geleden, morgen exact, was het dat het westen van Nederland, vooral het gebied rond Dordrecht, werd getroffen door de Sint-Elisabethsvloed. Het is een van de grootste watersnoodrampen die ons land heeft gekend. En onze spraakmaker, historicus Lotte Jens, dus schreef samen met 2 collega's een boek over die gebeurtenis. De grote en vreselijke vloed, en dan met dubbel E en een I, hè, voor de duidelijkheid, Lotte. Waarin allerlei mythes ook over de ramp worden ontkracht, maar waarbij er ook wordt gekeken. Jullie kijken ook naar de toekomst en wat voor lessen daaruit geleerd kunnen worden. Eerst even over die vloed, want de meeste mensen denken bij watersnoodramp aan 1953. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Het zijn eigenlijk de 2 bekende watersnoodrampen uit de geschiedenis die in ons collectief geheugen zitten. Ze lijken wel een beetje op elkaar qua aantallen slachtoffers. Het is in beide gevallen 1836, 1953 en enkele tientallen of misschien richting 2000 in 1421. En waarin ze ook op elkaar lijken is dat er heel veel over geschreven is en dat er nu herdacht wordt, nog steeds. Dus 600 jaar na die Sint-Elisabethsvloed staan we daar nu bij stil. Ja. En dat heeft denk ik te maken ook met de gevolgen van die ramp. De Biesbos is toen ontstaan, geleidelijk aan. Is dat daaruit? Want als je kijkt naar de mythes, we gaan zo meteen nog meer bespreken, maar er werden een hoop mythes genoemd. En ik begreep, een van de mythes dat de Biesbos eruit is ontstaan. Nee, de mythe is, die is in 1 nacht ontstaan. In die doorbraak van 18 op 19 november 1421. Okay. Dat heeft natuurlijk wel wat meer tijd gekost. Ja. En er zijn bovendien meerdere Sint-Elisabethsvloeden geweest. Ja, 3 toch? 3. En die hebben allemaal bijgedragen aan het moment waarop de dijken zo zwak waren dat ze tot een enorme overstroming hebben geleid. Maar wat vooral fascinerend is, is dat we het er nog over hebben, die Sint-Elisabethsvloed. En dat heeft alles met die culturele verbeelding te maken en die mythevorming. Dus de mythe zegt 100.000 doden, 72 dorpen verzwolgen. En de allermooiste mythe is het mythe van het kindje in de wieg. Want de legende wil dat er een baby in een wiegje werd gelegd. Daar stond een zwarte kat op. Mm-hmm. Die heeft het wiegje in balans gehouden. En terwijl het op het water dreef, hè? Op het water dreef. En zo is dat babytje gered. En zij is de stammoeder geworden van een roemrijk geslacht in Dordrecht. Ja. En ze heeft ook nog een naam gekregen, namelijk Beatrice. En dat is de gelukkige, geloof ik, hè? Betekent dat? Dus daar zit ook nog weer een betekenis aan. En dus eigenlijk die mythe die mensen zo fascinerend vonden, dat die eeuw na eeuw is herhaald. En ook bij allerlei andere watersnoden van stal is gehaald. Dus kijk je bijvoorbeeld naar een film De Storm over de watersnoodramp van 1953, komt er ook. Is er ook een verhaal van een baby die gered wordt dankzij in dit geval een koffer. Maar de mythe van kindje in de wieg. Is er een watersnoop, dan komt die mythe erbij. Want volgens mij zie je, ik weet nog niet of het in de kerk in Dordrecht ook is, maar dat het ook in het glas en lood is opgenomen. Dat het ook echt overal is dat een zichtbaar beeld van die hele Sint-Elisabethsvloed geworden. Ja, klopt. Het is echt een iconisch beeld geworden. En het gaat eigenlijk helemaal terug op panelen die in de 15e eeuw zijn geschilderd. Die eigendom zijn van het Rijksmuseum. Dat zijn 4 panelen. En daar is het een extreem klein detail op. En toch is dat eruit gelicht en zo betekenisvol geworden. Maar is bekend hoe dat ooit, is dat jaren na dato er pas bijgekomen? Of is er toen al direct een verhaal geweest? Nee, het is een legende. Maar het is wel iets wat ook heel erg in onze collectieve samenleving heerst. Er is ook een associatie met het verhaal van Mozes in het mandje. Dus de Bijbelse connotatie. Dus het is ook een hoopvol, een troostrijk beeld dat er zo'n kwetsbaar iets als een zuigeling in een wiegje door een kat, een huisdier, eigenlijk wordt gered. Wat uiteindelijk tot een hele sterke... Ja, en ik heb die hele traditie ook, van die beeldvorming rond kindje in de wieg onderzocht. En het grappige is, ik heb ook een keer een hond gevonden die in een Duits boekje voorkwam. Daar was de hond de redder van een klein kindje. De kat. Ja, een overstroming bij de Rijn. En daar heet het Der getreue Pudel, heet dat verhaal. Dat vond ik nogal een grappige variant op dit motief. Maar ook dat bijzonder... Dat tegenwoordig ook wel, hè? Dat er dan een ramp is, 80 mensen omgekomen bij een ingestort flatgebouw. En maar één hond heeft het overleefd. En dat is dan ook, zijn we dan heel opgelucht over op een of andere manier. Ja, dat spreekt tot de verbeelding. Ja, dat is. En qua maar het gaat zo ver dat er ook nu een beeld gaat worden onthuld van het kindje Beatrijs in de buurt van Kinderdijk. En dat is natuurlijk mooi dat eigenlijk mythe zelfs werkelijkheid wordt, hè, in brons gegoten zelfs. Dus dat is ook iets wat die geschiedenis levend heeft. Ja, want over Kinderdijk, ook dat is een van de mythes. Zij komt daar vlakbij vandaan, dus vandaar dat ik deze dan al wist. Maar Kinderdijk bestond al voor... toen werd in de geschiedenis werd daar al gesproken over het dorpje Kinderdijk... voor die hele vloed. Ja, en feit was, is zo bekend en het verhaal door is het door... verhaal. Ja, precies. En als je daar als toerist naartoe gaat... zijn er ook herkenbare items op gevels. Zie je ook kindjes in wiegen afgebeeld. Er is ook ergens in die omgeving een rieten mandje met een kindje erin. En dat herinnert allemaal aan die vloed. Ja. Dus dat versterkt elkaar heel erg. Is het met al dat soort rampen uit de geschiedenis... dat er veel mythes omheen zijn? Of spant deze wel de kroon... Nou, overdrijving is denk ik altijd wel een tendens. Uh-huh. Ook om te laten zien hoe erg het is. Dat is ook functioneel. En in het verleden was dat zeker om de religieuze boodschap aan te sterken. Yeah. Verbeter je zonde, anders straft God ons opnieuw. Dus daar heeft die overdrijving ook wel echt een retorische functie. Maar deze is wel uniek, omdat dit zo lang heeft bestaan. Hè? Dat wij 600 jaar na dato nog terugkijken op deze vloed... dat heeft met die mythevorming te maken. Ja. En als je nu 600 jaar is natuurlijk ook een rond getal... waardoor er dan weer inderdaad alles uit de bus wordt gehaald... om te herdenken of te gedenken of de aandacht aan te besteden. Maar in dit geval is het natuurlijk ook nog eens gezien de actualiteit... helemaal niet zo gek om erbij stil te staan. Nee, dus mensen voelen zich ook heel erg door de geschiedenis aangesproken juist nu... omdat we te maken hebben met klimaatverandering en zeespiegelstijging. En zijn we ons er dus van bewust dat een nieuwe Sint-Elisabethsvloed... zou kunnen gebeuren als we niet ingrijpen. En ingrijpen wil zeggen technologisch ingrijpen... maar natuurlijk ook ervoor zorgen dat die klimaatverandering... binnen de perken blijft. Ja, dus het is heel actueel, die zeespiegelstijging. Nou ja, en die Limburg. Ja, Limburg, deze zomer nog. Ja. En daar was evident dat het... Ja, je kunt spreken van een natuurramp... maar het is in die zin ook een door mensen veroorzaakte ramp. Als wij doorgaan met de opwarming van de aarde door ons eigen handelen... dan staan ons meer van dit soort rampen te wachten. Dus die Sint-Elisabethsvloed die houdt ons eigenlijk een soort spiegel voor. Mm. 600 jaar na dato. Wat was toen de oorzaak dan? Weten we dat? Nou, interessant genoeg is een van de oorzaken ook politieke twisten. Dus achterstallig dijkonderhoud. De Hoekse en de Kabeljauwse twisten speelden toen. En achteraf is er ook echt met de vinger gewezen naar Jacoba van Beieren en haar oom Jan. Die alleen maar in politieke twisten verwikkeld waren. En geen oog hadden eigenlijk voor de veiligheid van de bevolking. En dat is ook een mooie parallel met nu. Je kunt ook dus eigenlijk de politieke les eruit trekken. Als je nu niet politiek acteert en handelt. Ben je in zekere zin misschien ook wel medeplichtig aan toekomstige rampen. Maar dat gaat dan denk jij ook aan onderhoud van de dijken. Want tegelijkertijd kun je ook zeggen, het is een waarschuwing voor... maar het heeft ons ook gebracht de deltawerken, om een voorbeeld te noemen. Dus het heeft ook geleid tot heel veel goede technologie en bescherming juist van ons land. Ja, dus dat is de positieve kant ervan. Ik denk dat we nu in een andere tijd leven... en dat we niet meer handelen na de ramp... maar dat we juist uit alle macht proberen door adaptieve strategieën... door investeren in de waterwerken een toekomstige ramp voor te zijn... Maar dat neemt niet weg dat we op wereldschaal wel te maken hebben met opwarming van de aarde. Ja. En dat de politici en beleidsmakers in Glasgow daar beleid op moeten maken. En moeten laten zien dat het ze ernst is, de toekomst van de aarde. En jij had had je aan mijn collega verteld, een heel klein voorbeeld eigenlijk. Wat wel tot de verbeelding spreekt. Als het gaat op microniveau, hou daar rekening mee. En probeer lessen te leren uit het verleden. Wat is het in Nijmegen waar een nieuwe woning in fascinerend de was inderdaad bij die... twee dingen. Er wordt nog steeds gebouwd in de uiterwaarden bij Arnhem. Ja, Arnhem, daar maak je jezelf als mens wel heel kwetsbaar. Ja. En dus als de ramp dan komt, moet je afvragen... vragen kun je dan alleen nog maar met de vraag aan de overheid om schadevergoeding. Of speel je zelf ook een rol in het beleid door te zeggen, daar mag je doorbouwen. En het andere is, ik was toch verbaasd, deze zomer was die ramp in Limburg. Mm-hmm. Ik fietste even langs de Waal om te zien hoe hoog het water daar stond. Dat stond heel hoog. En rechts zag ik dat stijgende water. En links zag ik dat er werd doorgebouwd en doorgebouwd en doorgebouwd. Ja. Vlak achter de dijk. En ik snap het, want we hebben een woningtekort. Dus je moet wat, je zoekt naar oplossingen. Maar punt is eigenlijk dat je in beleid dan alleen maar afvaart op risicocalculatie. Ja. Het is zelfs opgenomen in de wet van hoe groot is de kans dat je overstroomt in Nederland. En daar maak je beleid op. Maar de vraag is of het verstandig is. Ja. En in mijn vraag ligt het antwoord denk ik wel besloten. Ja, doe het dan niet. Tenzij je uitgaat van een goede bescherming die er ook geboden wordt. Dus als de dijken sterk genoeg zijn en hoog genoeg zijn en je ervan overtuigd bent, daarmee beschermen wij ons land. We zijn natuurlijk behoorlijk verrast deze zomer in Limburg door de ernst ervan. En dat leert denk ik ook dat je niet op iedere ontwikkeling voorbereid kan zijn. Mm-hmm. En ik heb ook heel groot vertrouwen in de technologie, wat die kan. En de veiligheid van onze delta, ons delta werken en ons management daarop. Maar toch, Limburg heeft ons ook wakker geschud. Dus we zijn ook echt kwetsbaar. Je ziet ook al dat in de polders, Noord-Holland bijvoorbeeld, waar we straks ook over gaan hebben, als daar flinke regenval is, dan moeten ze dus echt gemalen bijplaatsen. Ja. Om dat grondwaterpeil weer omlaag te krijgen en al dat overtollige water uit de boezems te pompen. Dus dat geeft ook wel aan dat het echt overal speelt. Ja. Ja. Maar mij valt op dat bij al die herdenkingen inderdaad die brug met klimaatverandering en zeespiegelstijging wordt gelegd. En dus ook in programma's op scholen aan kinderen om klimaatbewustzijn bij te brengen. Er is geloof ik een vlotte bouw- en evacuatiewedstrijd ook in Dordrecht. Oh, serieus? Ja, en dat is een speelse manier om je toch duidelijk te maken, als het water komt, dan moet je vluchten. Ja. Dus het is een realiteit ook trouwens voor sommige delen van de wereld. Dit is dus eigenlijk een goede, bijna zou ik zeggen, instrumentalisering van de geschiedenis. Mm. Die kun je eigenlijk goed toepassen in dit geval. Om het verleden te gebruiken, ook om een les voor het heden te formuleren. Maar ik denk, het wordt ook bijna een filosofische discussie. Want dat ging natuurlijk ook over van hoe ver ga je in het versterken ook van Limburg. Hoeveel geld trek je ervoor uit? En in hoeverre neem je risico's? Ja, soms gebeuren er dingen die we niet voor mogelijk hadden gehouden... en die uit berekeningen ook al zeer zeldzaam zijn. Ja, moet je je overal tegen beschermen? Dat staat even los van de temperatuurstijging, hè? Dus als je het hebt over het bouwen, vind ik wel weer een ander verhaal dan bijvoorbeeld de opwarming van de aarde. Wat natuurlijk veel groter is. Ja, zeker. Maar er staat in die bundel van ons een heel mooi stuk van Maarten Kleinhans, fysisch geograaf. En hij zegt, het is eigenlijk, die biesbos is een soort microcosmos die staat voor het verhaal over in de macrocosmos. En één mooie zin daaruit is dat hij zegt, die dijken in ons landschap, wij beschouwen dat als een soort harde lijnen die we op een kaart tekenen. Ja. Alsof die daar altijd zijn en zullen zijn. Maar dat zijn eigenlijk hele zachte, kwetsbare lijnen. Dus dat is eigenlijk een mooie metafoor voor hoe het kleine verhaal, het verhaal van die biesbos, het ontstaan daarvan, eigenlijk een groter verhaal vertelt. Dus je kunt wel, denk ik, dat meer op dat basale niveau van Limburg wel naar een hoger niveau tillen. Ja. En ik zeg niet dat we alles kunnen oplossen, helemaal niet. Maar het stelt ons wel op scherp dat wij erbij zijn en dat we er ook echt op moeten anticiperen. Een nieuwe zondvloed wil niemand. Mm-hmm. Nee, ik denk dat helder is. Ik zit nu te denken aan dat de biesbos, dat is natuurlijk de associatie met het prachtig natuurgebied, waar je met je fluisterbootje overheen daar noem je ook iets interessants, want er zijn ook mensen, in de 17e eeuw werd dat verhaal van die Sint-Elisabethsvloed vooral verteld om te zeggen, kijk eens hoe veerkrachtig we zijn. We hebben daar ook weer nieuwe handel uitgeput. Ja. Eerst ging de landbouw verloren, vervolgens hebben we het omgezet tot visserij en handel bij Dordrecht. Dat is ook kijk, daarna gekomen, even de visserij. Veerkrachtig zijn. Ja, dat is waar. Ja. Dus paradoxaal genoeg vaart de biesbos heel wel bij de manier waarop dat nu zit. Het is een prachtig landschap dat ook beschermd is. Maar juist dat kun je ook weer gebruiken om te zeggen, en die natuur willen we behouden. Ja. En die biodiversiteit die daar is. Wat was voor jou zelf het mooiste inzicht wat je opnieuw hebt opgedaan? Want dit verhaal heeft zoveel haakjes. Dat eigenlijk cultuur de motor is achter de herinnering van zoiets. Dus hadden we die mythe van het kindje in de wieg niet gehad, dat in talloze gedichten, schilderijen, prenten is verspreid, dan denk ik dat het ook minder krachtig had doorgeleefd in de collectieve herinnering. En het andere is dat

Laatste half uur van Spraakmakers met hier aan tafel nog altijd Lotte Jensen. Zij is onze spraakmaker en pointerpresentator Niels Heidhuis, die onderzoek deed naar verzwegen ammoniakuitstoot van een cacaofabriek in Zaandam. Lotte Jensen, in hoeverre is het voor jou een guilty pleasure, chocola eten? Ik heb huisgenoten voor wie het een grote guilty pleasure is. Dus als ik ergens chocola krijg, is het de volgende dag verdwenen. Oh, maar dat is niet in jouw buik terecht gekomen. Ik kan dan het heel goed doseren. Dat is het opmerkelijke. Maar het is verdwijnt in de magen van huisgenoten. Mijn eerste reactie was echt dat laatste beetje hoop wat we nog hebben in deze tijden van ellende en thuiswerken. Dat ontneem je ons op deze manier nog, Niels. Ja, zo kun je er wel naar kijken. De conclusie kan misschien zijn, als we nou allemaal wat minder consumeren. 5 kilo per jaar eten we gemiddeld, hè? Gemiddeld. Ja. Dus toen dacht ik later, er zijn dus ook mensen die eten het viervoudige daarvan. Je hebt natuurlijk ook mensen die geen ik zeg niks. Eten. Maar laten we naar de serieuze feiten gaan die jij hebt serieuze onderzocht. Serieuze feiten, ja. Ja, ik denk dat we, tenminste, ik realiseerde me niet, maar dan spreek ik even namens mezelf, dat als je het de voetafdruk mag noemen, in ieder geval wat er bij de totstandkoming van chocola allemaal bij komt kijken. Je hebt natuurlijk keurmerken. Ik denk dat veel mensen daarop letten. Of het gaat om de omstandigheden, of die goed zijn, maar ook de cacaobonen of cacaoboeren niet uitgebuit worden. Overigens daar ook nog een hoop op aan te merken hoe goed die keurmerken werden. Maar, maar dit gaat dus om de fabrieken die hier in ons eigen land staan, waar jij eens op bent ingaan zoomen. Ja. Zaanstad, om precies te zijn. Waarom ging je daar sowieso mee? Ja, de aanleiding was eigenlijk dat ik begin dit jaar een reportage maakte over de cacaofabriek Olam in Koog aan de Zaan. Mm-hmm. Het staat er allemaal op een zakdoek. Hè? Ja, ligt daar dicht, dicht bij elkaar, allemaal rond de rivier de Zaan. Die loopt van noord naar zuid in Noord-Holland. En daar staat traditioneel gewoon heel veel voedingsindustrie, waaronder cacaofabrieken. Vroeger molens, cacaomolens. En nu dus twee hele grote cacaofabrieken, waaronder die van Olam. Nou is dat een merk, dat is natuurlijk in de industrie bekend, maar je ziet het niet op de verpakking van chocola staan. Mm-hmm. Want zij maken alleen het cacao, de cacaomassa en de cacaopoeder. En die gaat dan naar chocoladefabrieken. En daar was een discussie rondom hun vergunning eigenlijk. Zij vroegen een nieuwe installatie aan, moesten ze een nieuwe vergunning hebben. En de vraag was daar van wat is eigenlijk hun plafond? Hoeveel ammoniak mogen zij uitstoten? Nou, dat was natuurlijk al een eerste signaal. Er komt dus heel veel ammoniak vrij bij dat branden van die cacaobonen. En dat weten heel weinig mensen. Ja. Dat verraste zelfs iemand die ik sprak van het rapport de cacaobarometer. Die wist dat niet. Maar dat geeft wel aan dat ze dus een behoorlijke ecologische voetafdruk hebben op de natuur daar in de buurt. Want toen dacht jij, laat ik ook eens bij Cargill gaan kijken. En toen dacht ik, laat ik ook eens bij Cargill gaan kijken, want dat is de grote concurrent daar aan de overkant van de Zaan. Dat ligt dan in Zaandam, maar goed, nog steeds vlak bij elkaar. En ook vlak bij natuurgebieden, waaronder de Kalverpolder en het Wormer en Jisperveld. Dat zijn Natura 2000 gebieden, dus dat is toch beschermde natuur. En toen bleek dat zij wel een keer een opgave hadden gedaan in de emissieregistratie, maar niet voor ammoniak. Terwijl bij Olam, en daar stond bijvoorbeeld voor 2019 meer dan 80 ton ammoniak in de boeken. Dus dat is wel een indicatie dat het bij de concurrent zou daar toch ook een vergelijkbaar getal moeten staan. En dat stond er niet. En toen zijn wij er verder in gedoken. Ja. En wat is die vervuiling of die uitstoot van ammoniak? Ja, die ammoniak die zit dus in de pijp, in de rook. En die daalt in de regel vrij dicht bij de bron neer. En dan heb je het in dit geval deels over woonwijken, maar toch vooral ook over de natuur die op 1 kilometer afstand ligt. En als je dit door de officiële calculator haalt, deze uitstoot, dan zie je ook dat dat een depositie van ammoniak heeft door heel Nederland. Allemaal natuurgebieden die beschermd zijn en die al te veel stikstof en ammoniak krijgen. Want we zijn geneigd om natuurlijk naar die veehouderij te kijken, over het algemeen. Nou, ik heb uitgerekend, want we hebben dus dat getal uiteindelijk een getal boven water gekregen voor Cargill. Alleen niet over 2018, maar over 2019 en 2020. En dan blijken ze ineens 59 ton per jaar uit te stoten. En waar kun je dat mee vergelijken als je? Dat zijn dus tientallen veehouderijen bij elkaar. Eén koe, één traditionele koe, zal ik maar zeggen, in een traditionele stal staat voor 12 kilo per jaar. Gemiddeld zijn er ruim 100 koeien op een boerderij. Nou, als je dat, dus die twee fabrieken bij elkaar, die staan voor meer dan 110 veehouderijen. Johan Vollebroek, die een kruistocht voert tegen die stikstofbronnen. Stikstof, ammoniak, dat is vergelijkbaar. Die zegt ook, als zij verkeerd blijken te zitten met hun vergunning. En dan moeten ze dus stikstofruimte gaan kopen. Dan moeten ze dus tientallen veehouderijen gaan uitkopen. Ja. Maar dat kost echt miljoenen. Ja, ja, ja. Dus je praat hier echt over een significante hoeveelheid. Maar die cijfers, jij noemt dat al, dat is op zich een best opvallend proces geweest. Want uiteindelijk heb je dus cijfers alleen maar over 2019 los gekregen. En waarom niet de jaren daarvoor? Ja, dat hebben ze nooit ingevuld in hun elektronisch milieujaarverslag. En dat is wel opmerkelijk, want bedrijven met deze omvang die hebben de verplichting sinds 2010 om dat elektronisch milieujaarverslag in te vullen. Dat is vooral van belang, zegt de Omgevingsdienst, voor het RIVM en beleidsmakers. Want die willen natuurlijk een beeld hebben van hoe groot is ons ammoniakprobleem eigenlijk. Nou is dit op de hele grote berg van ammoniak, is dit een druppel. Een van de vele druppels die de emmer voor de natuur doet overlopen. Maar goed, ze willen dat wel weten. En dat is ook wat ik heb voorgelegd aan het RIVM, het hoofd emissieregistratie, Margreet van Zanten, die heb ik gevraagd. Klopt het wel dat dit bedrijf dus eerder geen ammoniak opgaf? Nee, als ze dat nu wel zijn gaan doen en daarmee dus laten aangeven dat ze dat wel moeten rapporteren, dan hadden ze dat voor eerdere jaren ook moeten doen. En wat betekent het nou voor uw beeld van van de ammoniak? Daar is gewoon een hiaat ontstaan in de kennis over de hoeveelheid ammoniak. Ja, dat klopt. Als wij bij de emissieregistratie erachter komen dat er ergens een hiaat zit, dan gaan wij daar natuurlijk wel achteraan en proberen we dat te verbeteren. Dus in dit geval, nu ik zie dat dit bedrijf voor 2020 en 2019 niet heeft opgegeven, dan gaan wij volgend jaar aan dat bedrijf vragen van, en we willen ook de getallen van alle jaren daarvoor. Ja. Heb jij zelf al bij Cargill aan de bel getrokken? Ja, is ook heel interessant, want het is dus een gigantisch bedrijf. Amerikaans familiebedrijf. Zijn niet heel erg open, zeg ik maar even. Ik heb de topman cacao hier in Nederland benaderd. En die zei, ik vind het apart. Maar ik ga dit oppakken. Stuur mij de vragen en we gaan netjes antwoord geven. Dat antwoord is natuurlijk per mail gekomen. Zo gaat dat tegenwoordig vaak. Dat moet je maar een keer in het mediaforum bespreken. Maar helaas kun je dan niet doorvragen. Maar zij zeggen, wij houden ons altijd aan de landen waar we actief zijn geldende regelgeving. De vergunningen worden gewoon gecontroleerd door de Omgevingsdienst. Maar ze formuleren het wel, laat ik zeggen, handig. Want we hebben gevraagd, waarom hebben jullie eerder nou geen ammoniak opgegeven in dat elektronisch milieujaarverslag? Ja. En dan is het antwoord bijvoorbeeld, wij hebben altijd keurig onze gegevens naar eer en geweten ingevuld in een energieonderzoek. Dat energieonderzoek bestaat al langer. Dat maakt tegenwoordig deel uit van het elektronisch milieujaarverslag. Maar daarmee geef je natuurlijk geen antwoord op de vraag waarom je nou die ammoniak niet hebt opgegeven. Het is in die industrie bekend dat dat vrijkomt. Maar ook in hun vergunningen staat er ook niks over. Dus dat is wel een discutabel punt. Hè, van, is iets wat zo'n bedrijf al tientallen jaren doet. Op een gegeven moment komt er een vergunningscircus op gang. Ja. Dan wordt natuurlijk stilzwijgend, zeggen zij, vergund wat wij al deden. Daar gaat altijd de discussie over, ook bij veehouderijen. Hè? Van wat mochten zij nou, wat zijn hun historische rechten? Maar goed, er staat er eigenlijk niks over op papier. Dus dat maakt het heel ondoorzichtig. Maar goed, zij zeggen, wij hadden bovendien voor onze uitstoot, dus wat er, het gehalte wat in de rook zit, hadden wij een uitzondering. Dat wordt door Volleboek betwist. De activist, ja? Ja. Wat wou ik zeggen? 2000. Ze zeggen dat god tot 2019. Maar goed, 2019 is ook alweer 2 jaar geleden. Dus sindsdien moeten zij gewoon voldoen aan de Nederlandse emissierichtlijnen. En zij zeggen, de cacao-industrie is drukdoende om aan deze richtlijnen te voldoen. Dus ze zijn er dan nog steeds mee bezig. Dat is in mijn ogen wel een beetje een erkenning dat het niet helemaal up-to-date is. Nee, laten we sowieso wel eens gaan kijken naar hoe het gaat en staat met de natuur. Want je gaf wel aan, van het geeft voor mensen zelf, worden zeker niet doodziek van, maar het kan wel irritatie opwekken. Maar voor de omgeving en dan de natuur, nabijgelegen natuurgebieden, is het wel degelijk schadelijk. Thomas Schuurman, onze collega, die ging naar de Kalverpolder. Dat is dus een beschermd stukje laagveengebied, ingeklemd tussen de industrie en de snelwegen. We zijn hier in de Kalverpolder. Dat is een polder van ongeveer 160 hectare. Rolf Zuurink van de stichting Kalverpolder. Bekend in Nederland om de Zaanse Schans die in de zuidwesthoek van de polder ligt. Ja, die we ook kunnen zien, hè, voor de duidelijkheid. Ja, prachtige molens die volop draaien in de wind. Zonnetje erbij, prachtig weer. En wij zijn een stichting die met ongeveer 45 medewerkers, vrijwilligers, een beheerwerkzaamheden doet voor de Staatsbosbeheer. En wij beheren ongeveer 34 hectare. En het is een Natura 2000 gebied, dus een beschermd gebied. En we gaan even met de boot even kijken hoe de natuur ervoor staat. Ja, we zijn nu een stukje verderop gegaan in de polder. En we staan hier bij een meetpunt van het meetnetwerk Ammoniak Nederland. Dat is een meetnetwerk van het RIVM. Ja, dus een paal van, wat is het, 2 meter ongeveer? Ongeveer, ja. Er zitten 3 buisjes aan. En die buisjes die meten, die reageren met de ammoniak in de lucht. Jullie willen precies weten hoeveel hier in de lucht zit? Nou, ik niet zozeer als wel het RIVM. Ik ben maar een vrijwilliger die alleen maar 1 keer in de maand die buisjes verwisselt en ze dan opstuurt naar het RIVM. En eigenlijk weten we hoeveel ammoniak hier ongeveer in de lucht zit, want het is veel te veel. Het is 2 keer te veel eigenlijk. Ja, dus gewoon ammoniak neerval in deze polder is enorm groot. Die is ongeveer, je hebt een bepaalde kritische waarde waar je zou moeten voldoen om de plantengroei zo mooi mogelijk te houden. En die wordt ongeveer 2 keer tot 3 keer overschreden. En de gevolgen zien we even verderop. 2 verschillende stukjes grond. 1 door de vrijwilligers omgeploegd. 10 meter verder, meters hoge bramenstruiken. Is dit een direct gevolg van de uitstoot van die cacaofabrieken? Dat is niet helemaal uit te sluiten, inderdaad. Het is, dit perceel hebben we ongeveer 1 jaar of 4 geleden is dat helemaal kaal geweest. Waar we nu op uitkijken. En nu staan de bramen toch wel 2,5 tot 3 meter hoog. En ja, dat kan alleen maar komen als er heel veel voeding in de lucht en in de bodem zit. En wij zitten toevallig, pech, meer pech dan toeval, zitten wij in die baan van zuidwestelijke winden die zo van de Cargill deze kant op komt waaien. En al dat ammoniak gaat dan ten koste van het beschermde veemos en zonnedauw in dit gebied. Anne de Groot, ja, u bent eigenlijk met ons mee geweest hier de natuur in. U bent actief SP-lid hier in de regio, in de Zaanstreek. Ja. En u heeft onlangs met de directeur van Cargill gesproken. Ja, we waren toevallig op eenzelfde excursie. En hoe ging dat dan? Eigenlijk heeft hij met mij de maatregelen besproken die Olam gaat nemen. Ja. Om zeg maar de ammoniak en stikstofdioxide-uitstoot terug te brengen. Ammoniak-uitstoot wordt teruggebracht. Stikstofdioxide wordt misschien zelfs wel iets hoger. Maar al met al per saldo zal het wel een gunstige uitwerking hebben. Kijk, ja. De beloftes worden in ieder geval gedaan, Niels Heijshuis, aan de omwonenden in dit geval. Want je kunt wel het terugbrengen met een naverbrander, hè, begrijp ik. Dat is dus wat ze bij Olam doen, die fabriek waar ik eerder naar keek. Daar spreekt zij geloof ik ook over. Ja. Een naverbrander, die zet inderdaad die ammoniak weer om in stikstof. En dan kun je er nog wat mee doen en dan uiteindelijk wordt het vrij schoon. Dus per saldo is dat dan beter voor de natuur. Maar bij Cargill zijn ze voor dat proces van het branden van de bonen zijn ze nog niet zover. Nee. Ze zeggen daar zijn we nu mee bezig. Maar ze hebben dat dus wel een tijdje laten lopen. Ja, en over een paar jaar sowieso geen informatie overdracht gegeven. Is het dan wat de gemeente is, de vergunningsverlener? Houdt die zich daarmee bezig? De gemeente heeft dat gemandateerd, zoals dat heet, aan de omgevingsdienst. Ze hebben alles uitbesteed aan de omgevingsdienst. Okay. Voor het milieu, de milieuvergunning is dat de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Bekend ook van het toezicht op Tata Steel bijvoorbeeld. Daar zeggen ze, naar aanleiding van een handhavingsverzoek dat ze binnen hebben gekregen van de voornoemde Johan Vollebroek. Wij denken dat er toch iets niet klopt in de fabriek. Namelijk dat het gehalte ammoniak in de rook toch te hoog is. Cargill kan niet aantonen dat ze voldoen aan de norm, om het zo te zeggen. Dus er is wel een soort aanzegging gestuurd van als dit niet verandert, dan overwegen wij om een last onder dwangsom op te leggen. En dat betekent dat snel die ammoniak moet worden teruggebracht, anders krijgen ze een boete. Ja, dan komt er een datum, anders krijgen ze een, en als ze daar niet aan voldoen, krijgen ze een boete. Ja. Mag ik nog iets namens alle chocoladeeters in Nederland vragen? Is dit nou echt een uitzondering? Of moeten we op onze hoede zijn voor alle chocoladefabrieken? Nou, er zijn heel veel. Kijk, dit is cacaoverwerking. Dus het gaat puur om het verbranden van de bonen, het malen. Dus we maken er dan cacaomassa van. Dat wordt enerzijds olie en aan de andere kant poeder. Maar je weet eigenlijk niet van welke fabriek er cacao in jouw chocola zit. Behalve bijvoorbeeld bij Nestlé, want die hebben die hele keten zelf in handen. Maar Olam en Cargill leveren aan Maar dat er bij het proces, het verbrandingsproces van cacaobonen, komt er ammoniak vrij. Ja, en het is vervolgens dus de vraag hoe een fabriek daarmee omgaat en in hoeverre ze het proberen zoveel mogelijk onschadelijk te maken. Ja, en we weten nu dat eigenlijk die voetafdruk niet wordt meegeteld als het gaat om de vraag, mag hier een sticker op van UTS of van Fairtrade of van Bio? Die Nederlandse voetafdruk zit daar niet in. Ja. En daar moeten nog stappen worden gezet, zegt Milieu Centraal. Dus mensen moeten dat voor zichzelf even invullen, ben ik bang. En zondag nog veel meer erover, als de uitzending van Pointer natuurlijk is. Om 7:00 is dat ook hier op NPO Radio 1. Niels, dankjewel. Heel graag gedaan. Dan nog nieuws via de NOS. De eerste Nederlandse 80-plusser heeft het boostervaccin tegen corona gekregen. Het gebeurde in Den Haag en NOS-verslaggever Mark Hamer was daarbij. Goedemorgen. Aan welke kant wilt u gestreed worden? Deze. Wil je het zo draaien? Ja. Even een beetje ontspannen. Hoe is dat voor u, mevrouw? Hoe is dat voor u? Hoe is dat? Hoe is dat voor u? Ja, het moet gebeuren, hè? Ja. Ja, u bent wel de eerste. Ja, ik ben wel de eerste, maar de andere twee prikken heb ik ook gehad. Dus nou ja, en geen gevolgen. Dus van de derde ook. Bij de doelgroep, hè? Dus, Meneer de Jonge, de kop is eraf, hè? Ja, en dat is belangrijk, hè? Want wat we moeten doen is zorgen dat de bescherming op peil blijft. En vandaar, ja, nu we zien dat die bij die oudste ouderen een beetje begint te zakken, die bescherming tegen ziekenhuisopname, is het belangrijk om uit voorzorg die boosterprik te zetten, die oppepprik te zetten. En daarom is het een mooie dag vandaag. En dan gaan alle ouderen krijgen de komende tijd de kans om die boosterprik te komen halen. Toch is het zo, de GGD's kraken en piepen in hun voeg omdat er te weinig mensen zijn. Maakt u zich dan geen zorgen? Het is geweldig veel werk natuurlijk. Voor de GGD geweldig veel werk om te doen. Want naast de boostercampagne voor die 5,5 miljoen 60-plussers die de komende periode moeten worden gedaan, moeten ze natuurlijk ook het testen goed bemannen. Dat vraagt enorm veel capaciteit aan de callcenters. Dat vraagt enorm veel capaciteit in de prikstraat, in de teststraat. En dat is een grote klus voor de GGD, dat klopt. Maar Ja, maar ik hoor dat er geen mensen zijn. Maakt u zich geen zorgen daarover? Nou, de GGD gaan natuurlijk, zijn al heel erg opgeschaald. Gaan nog heel veel verder opschalen. En dat betekent dat het alle zeilen bijzetten is bij de GGD om te zorgen dat al het werk ook goed gedaan kan worden. Maar er wordt heel hard gewerkt natuurlijk om het juist op te schalen. Ik denk dat het een enorme prestatie is die de GGD aan het neerzetten is. Denkt u dat dat gaat lukken? Ja, ik denk dat het gaat lukken. Het is natuurlijk wel heel veel moeilijker om nu in die arbeidsmarkt, die heel veel krapper is natuurlijk dan een jaar geleden, al die mensen te vinden. Maar ik weet ook dat er heel erg veel mensen willen helpen. Mensen uit de zorg willen helpen. Mensen die ooit hebben gewerkt bij de zorg, dat die willen komen helpen. Dus het is alle hens aan dek. Maar de GGD heeft laten zien dat ze geweldig goed kunnen opschalen. Echt tienduizenden mensen erbij in het afgelopen jaar. En ja, en ook nu weer zullen er tienduizenden mensen worden gezocht om te komen helpen. Hugo de Jonge was dat terwijl de eerste prik gezet werd. In dit geval viel de eer te beurt aan de 90-jarige mevrouw Ank Ruiterman. De Nationale Nieuwsquiz. Maarten de Groot is onze quizkandidaat van vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben wij nu gewoon contact vanuit Nederland? Want je hebt een tijdje in Sevilla gestudeerd. En ja, gewoond, dat klopt. Maar nu zit je gewoon hier. Ik zit nu gewoon in Almelo, waar ik woon. Kijk eens aan. Nou, dichtbij. Een score van 48 punten is dinsdag neergezet door Paul Mouwers. Dus daar ligt voor jou ook de uitdaging. We gaan ons best doen. Daarboven te zien uit te komen. Zullen we beginnen? Ja. Succes. De eerste boosterprikken in Nederland worden gezet. De ouderen die 80 of ouder zijn, zijn als eerste aan de beurt. De extra prik moet de bescherming op peil houden die door eerdere vaccinaties is opgebouwd. En de eerste prik wordt gezet op een GGD-locatie in Den Haag. Vanaf januari zijn alle mensen vanaf 60 jaar aan de beurt. De boostervaccinatie zou eigenlijk pas 6 december starten, maar vanwege de vele positieve tests is het vervroegd naar 19 november, maar nu dus nog een dagje eerder. Allereerst zijn mensen van boven de 80 aan de beurt. En wie krijgen nog meer vanaf vandaag die boostervaccins geleverd? Mensen met het syndroom van Down? Het gaat in dit geval om het ziekenhuis en het zorgpersoneel. Oh ja. Ziekenhuizen kunnen vervolgens vanaf morgen met het vaccineren van hun eigen mensen beginnen. Gisteren adviseerde de Gezondheidsraad ook om volwassenen met wat voor aandoening een boosterprik te gaan geven. Dit zijn dan wel mensen met syndroom precies, van Down. Met het Down-syndroom zijn duidelijke aanwijzingen dat gevaccineerde mensen met Down-syndroom na besmetting een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte of zelfs sterfte, aldus de Gezondheidsraad. Dan vraag 3, dat begint weer met een fragment. De Europese Commissie wil de import verbieden van bepaalde producten. Palm oil, soy, wood, beef, cocoa en koffie. Volgens het Wereld Natuurfonds is dit een belangrijke eerste stap. Ja, ik denk dat de wet heel veel effect heeft. Om de biodiversiteit te herstellen moet nu alles op alles gezet worden. Gisteren werd er een nieuwe internationale unieke wetgeving gepresenteerd in Brussel. Daarmee moeten alle producten die bijdragen aan het verdwijnen van wat van de Europese markt worden geweerd. Aan het verdwijnen van bos. Ja. Inderdaad, we hoorden net al, de cacao hadden we het uitgebreid over, speelt dat ook zeker een rol. Volgens een eigen berekening van de Europese Commissie is de Europese markt verantwoordelijk voor hoeveel procent van de wereldwijde ontbossing? 10%? 10% inderdaad. De effecten kunnen volgens analisten groot zijn, maar over de precieze uitwerking zal de komende tijd ongetwijfeld gesteggeld gaan worden. Vraag 5 is weer een fragment waar we naar gaan luisteren en ik wil graag van jou weten wie we hier aan het woord horen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik nog niet eerder mee heb gemaakt in de zaal, de plenaire zaal van deze Tweede Kamer, dat een collega van mij hier aan de interruptiemicrofoon staat met een bedreiging. Dit is Sjoerd Sjoerdsma. Ja, reageerde daarmee gisteren op de uitspraken van Forum voor Democratie Kamerlid Van Houwelingen. Dit gebeurde allemaal tijdens een debat over de begroting van welk ministerie? Buitenlandse Zaken. Buitenlandse Zaken, ook dat klopt inderdaad. Dan zoeken wij voor de laatste vraag in de eerste ronde nog een persoon uit de actualiteit. En je moet dat zien te achterhalen en ook graag zo snel mogelijk aan de hand van cryptische aanwijzingen. Dus geef een seintje als je denkt te weten over wie dit gaat. 4. De uitbraak was mijn doorbraak. Stop, Gommers. Stop, Gommers. Nee, dat was een hele snelle. Voor 3 punten was geweest. Ik hoop dat het volgend jaar wat minder intens wordt. Ik had een tijdje heel veel respect voor Famke Louise en ik stop begin volgend jaar als lid van het OMT. Dan komen we maar op 1 persoon uit. Diederik Gommers inderdaad stopt gewoon als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. En daarmee stopt hij dus ook als OMT-lid, voor de helderheid. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 9, Maarten. Dus dat betekent dat jij 6 vragen goed moet beantwoorden om aan de leiding te gaan. Wat op zich denk ik best moet kunnen. Dat zou moeten kunnen, ja. Ja, toch? Ja. We gaan het zien. De 2e ronde gaan we gelijk spelen. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de schrijfster die de NS Publieksprijs heeft gewonnen? Lale Gül. Ja, de Nederlandse staat zou volgens de Volkskrant 2 miljoen euro te veel hebben betaald voor wat? Mondkapjes. Ja, 2 veroordeelden voor de moord op welke Amerikaanse burgerrechtenactivist worden na ruim 50 jaar gerehabiliteerd? Malcolm X. Ja, er komt een onderzoek naar van welke sportbond naar misstanden binnen de vrouwenploeg? Hockey. Ja, de halvering van het aantal nieuwe gevallen van wat voor virus in 2 jaar tijd eerder, is 2 jaar tijd eerder dan de doelstelling gelukt? Malaria. HIV is het. SIF, de zogenoemde QAnon-shaman, is veroordeeld voor 41 maanden cel. Vanwege welke bestorming? Capitool. Ja, inderdaad. Welk tennistoernooi kan in januari voor volle tribunes worden gespeeld? Australian Open. Klopt ook. Journalist Ingeborg Beugel vertrekt uit welk land omdat ze bedreigd wordt sinds haar discussie met de premier? Griekenland. Van dat land, ja, inderdaad. Welke organisatie zou volgens de autoriteit persoonsgegevens medeplichtig zijn aan de discriminatie van slachtoffers van de toeslagenaffaire? Raad van State. Dat is goed. Het aantal coronaprikken in welk land is met meer dan 80% gedaald sinds het opheffen van de avondklok? Pas. Dat was Marokko nog geweest. Vraag 15 hadden we eigenlijk al een beetje weggegeven met het fragment. Ja. Had je het fragment, had je gehoord ook. Ja, die heb ik gehoord, dus die had ik geweten. Ja, de vraag was, een Russisch persbureau krijgt een correspondent op wat voor bijzondere plek? Op het ISS. Ja, wij lieten vervolgens ook een goed speciefragment horen, zo gezegd. Dus ja. Die was niet al te moeilijk. Maar helaas telt die niet meer bij, want het was buiten de tijd. Dus die kunnen we niet meer meerekenen in de eindscore. Niettemin, je had 6 vragen goed nodig en het zijn er 8 geworden. Dus als we dat vermenigvuldigen, dan kom je op een score van 72 in totaal. Dus goed gedaan. Dat is een mooi score. Gefeliciteerd. Nog even afwachten, Maarten, wat de kandidaat van morgen doet. Maar anders dan heb jij mooi voor dit weekend €300 verdiend. Helemaal goed. Maarten de Groot was dat, onze quizkandidaat. Dankjewel. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Niels Heithuis natuurlijk en Lotte Jensen. Graag weer tot een andere keer. Dankjewel. Graag gedaan. Het is bijna 11:30. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Extra huiswerk voor het Outbreak Management.